Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In het noordoosten van Griekenland is vannacht een vrachtvliegtuig neergestort. Het is een Oekraïens toestel dat onderweg was van Servië naar Jordanië. De piloot had gemeld dat er motorproblemen waren en dat hij een noodlanding wilde maken op het vliegveld van Kavala. Het toestel stortte in de buurt van die stad neer. De 8 inzittenden hebben het niet overleefd, zegt de Servische minister van Defensie. Hij zegt verder dat het vliegtuig als eindbestemming Bangladesh had en dat het een tussenlanding moest maken in Jordanië. Aan boord van de Antonov zat volgens hem bijna 12 ton ammunitie. Het toestel zou alle vergunningen hebben gehad om met die lading te vliegen. Een team nucleaire specialisten onderzoekt in Griekenland of er gevaarlijke stoffen zijn achtergebleven na het neerstorten. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt vanmiddag om 14:00 een persconferentie. Dan wordt duidelijk welke maatregelen er komen met het oog op de hitte. Dinsdag is de eerste wandeldag en dan lopen de temperaturen op tot tegen de 40 graden. De organisatie is nu bijeen om te vergaderen over de maatregelen. Gesproken wordt over de route inkorten en eerder starten. Afgelasten kan ook, maar dat ziet de organisatie als laatste optie. In 2006 werd de Vierdaagse na een dag afgelast wegens de hitte. Twee wandelaars overleden en veel anderen werden onwel. Dinsdag wordt het waarschijnlijk heter dan toen. Wielrenner Primoz Roglic gaat niet meer van start in de 15e etappe van de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft te veel last van een schouderblessure. Roglic liep de blessure op bij een val in de kasseienrit naar Aremberg. Hij ging nog wel door, maar speelde geen rol van betekenis meer in het klassement. Gisteren kwam hij op bijna 12 minuten van gele truidrager Vingegaard over de finish. Het weer, veel zon en weinig wind. Het wordt 25 tot 28 graden. Alleen langs de noordkust wat koeler. Morgen wordt het tropisch warm, 30 graden of meer. In het zuiden kan het 36 graden worden. Dinsdag gaat de temperatuur verder omhoog. Dit was het NOS Journaal. Ster. Supersnel je btw-aangifte doen. e-boekhouden.nl. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Slim en zonder zorgen uw auto verkopen? Laat uw auto dan geheel vrijblijvend veilen door slimverkocht.nl. Via de veiling profiteert u van het grote en betrouwbare internationale netwerk van DAS Automotive. Ook voor zakelijke klanten. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessé. Welkom bij OVT. De Koerdische rapper Ramazan Barzani heeft niet veel meer dat aan zijn vader herinnert. Een diploma, een halfleeg notitieboekje en een brief die zijn vader ooit schreef om een verzoeknummer in te dienen bij een plaatselijk radiostation, 4 decennia geleden. Elke dag luistert Repwar naar dat liedje. En elke dag, zo vertelt hij, voelt het dan weer alsof er een speer door zijn ziel gaat. Want toen Repwar nog een kleuter was, werd zijn vader weggevoerd en uiteindelijk vermoord als deel van Saddam Husseins anti-Koerdische campagnes. Ter nagedachtenis aan zijn vader richtte Repwar in zijn huis een museum op. En historica Bares Majid die ging op bezoek, helemaal in Iraaks Koerdistan. En na 11 uur is zij te gast om te vertellen over dat bijzondere museum in onze rubriek De Vakantieman. En straks aflevering 2 van onze zomerserie Als de overheid faalt. Daarin duiken collega's Jos Palm en Michal Citroen in de geschiedenis van de parlementaire enquête die na de Tweede Wereldoorlog werd ingesteld. Daarin werd het functioneren van het Nederlandse oorlogskabinet in Londen onderzocht. Maar eerst, deze week gaf NASA de eerste foto's vrij van de spiksplinternieuwe ruimtetelescoop James Webb. En we zagen daarop indrukwekkende zaken als samensmeltende sterrenstelsels en uitdijende gaswolken en zelfs stervende sterren. Maar misschien nog spectaculairder of moeilijker te bevatten dan wat we zien, is de gedachte dat we op deze foto's miljarden jaren terug in de tijd kijken. Dat vonden wij in ieder geval als OVT toch wel bijzonder om te lezen. En we vroegen ons toch ook af, wat betekent dat nou eigenlijk? En daarover is de gast Laura Bergshoef, wetenschapsjournalist bij onder andere NRC en New Scientist. Welkom, Laura. Hallo. Jij volgt de ontwikkeling van deze ruimtetelescoop al jaren. Je schrijft er ook veel over voor NRC. Hoe bijzonder was het voor jou deze week om die eerste foto's te zien? Ja, echt heel bijzonder. De telescoop, ja, wetenschappers over de hele wereld zijn ongeveer 30 jaar mee bezig geweest om het te bouwen. En hij werd dan met de kerst gelanceerd. En ik wist al wel dat de foto's mooi gingen worden. Want er kwamen al wat testjes. En ik dacht, qua kwaliteit zit het helemaal goed. Maar je weet toch niet wat je moet verwachten. Want het is zo nieuw wat we kunnen gaan zien. Ja. Dus ik kreeg echt kippenvel. Het was echt heel bijzonder om te zien. Zo ver terug in de tijd. Ja, en inderdaad, je zegt al zo ver terug in de tijd. Dat schreef je ook voor NRC. Dat we 13 miljard jaar terug in de tijd kunnen kijken. Wat betekent dat? Hoezo kunnen we met een telescoop in het verleden kijken? Ja, eigenlijk binnen de astronomie kijk je al gauw ver terug in de tijd. Want hoe verder weg je kijkt, hoe verder terug in de tijd. Bijvoorbeeld, al kijk je alleen maar naar de zon. De zon staat gemiddeld op 150 miljoen kilometer van de aarde. En het licht heeft tijd nodig om te reizen. Dus het licht wat van de zon afkomt, heeft ongeveer 8 minuten erover gedaan om onze ogen hier op aarde te bereiken. En 150 miljoen kilometer, dat is echt heel dichtbij op astronomische schalen. Dus ja, met zo'n telescoop kunnen we kijken naar objecten waarvan het licht er miljarden jaren over heeft gedaan om ons te bereiken. Dus precies. Maar nog even voor de duidelijkheid. Dus als wij naar de zon kijken, of zelfs naar de maan, dat is dan dichterbij. Maar dan kijken we eigenlijk ook al in het verleden. Dan zien we hoe het er toen uitzag. Ja, dus we zien hoe de zon er dan 8 minuten geleden uitzag. Ja. Maar stel je gaat nog verder kijken, dan heeft het licht er dus nog langer over gedaan om onze ogen te bereiken. En dan praat je dus met James Webb echt over miljarden jaren. Dus dan zie je een object in het universum, hoe het er misschien wel 13 miljard jaar geleden uitzag. Ja, en nu kijken we dus ook naar zaken die 13 miljard jaren geleden plaatsvonden. Lichtjaren noem je dat dan ook, dat is dan de afstand. Ja. Een van die redenen dat je zo ver weg kan kijken heeft te maken met dat de telescoop infrarood kan zien. Lassie, ja. Hoezo? Waarom helpt dat ons in het verleden kijken? Ja, dat is het bijzondere aan James Webb. Ik denk dat het goed is om eerst even uit te leggen wat licht precies is. Licht zijn eigenlijk, je kan het zien als een soort golven. Maar ja, wij zien licht in verschillende kleuren. Wij zien rood, wij zien groen, wij zien blauw en dingen daartussen. En dat komt doordat licht verschillende golflengtes heeft. Dus stel de golven zijn kort, dus dat betekent de pieken en dalen die volgen elkaar snel op. Dan zit je in het blauwe licht, maar is het wat meer uitgerekt, dan zit je in het rode licht. En die hele verre sterren, eigenlijk zitten die in hele korte golven, nog korter dan blauw, wat wij niet met onze mensenogen kunnen zien. Maar nu is het zo dat het uitrekt en dat komt omdat het heelal uitdijt. Dus dat hele kortgolvige licht is langzaam uitgerekt, helemaal naar het infrarood. Dus dat is nog langer, dat zijn langere golven dan dat rode licht. En dat licht, dus dat infrarode, dat kan James Webb opvangen. Het is trouwens ook hetzelfde licht wat wij als warmte, eigenlijk infrarood licht is eigenlijk gewoon warmte. En daar gaat James Webb naar kijken. En dat is wel heel bijzonder. Ja, dus omdat... Oké, dus dit zijn, het is niet alleen heeft het er 13 miljard jaar over gedaan... om dan dat licht van die dingen die heel ver weg zijn... die telescoop te bereiken. En vervolgens ons hier op aarde. Maar ondertussen zijn die golven, terwijl ze daar helemaal heen komen... omdat tegelijkertijd het universum aan het uitdijen is... Ja. Raken ze ook zodanig... een beetje platgeslagen dat het infrarood wordt. Ja, klopt. Ja. Oké, ik denk dat ik het ergens een beetje begrijp. Nu was ik toch ook wel benieuwd. 13 miljard jaar kijken we in het verleden. Is dat nou heel dichtbij het ontstaan van het universum ook, de oerknal? Ja, dat is een van de dingen die ik er zo cool aan vind. Want het heelal is ongeveer 13,8 miljard jaar oud. Dus dat betekent dat we met James Webb echt heel dicht bij het begin van de tijd... Dus echt heel dicht bij de geschiedenis van alles, kun je wel zeggen, kunnen gaan kijken. En nu is het zo, je kan ook niet helemaal naar het begin. Dus net naar de oerknal, we denken dus dat het universum is ontstaan met de oerknal. Dat zullen wij nooit zien. We zullen niet heel veel verder terug dan James Webb gaan kijken. Omdat aan het begin, net naar de oerknal, zat eigenlijk alle materie waar wij uit bestaan, alles om ons heen... zat super dicht op elkaar, een soort hete soep. En licht kon er nog niet vrij door bewegen. Dus ja, we zijn echt heel dicht bij het begin van de tijd met James Webb. Ja, maar kunnen wij dan al wel zien wat er vlak daarna gebeurde? Op het moment, dus je moet eigenlijk wachten totdat die materie net genoeg is uitgeduid... vanaf die oerknal, dat het licht er doorheen kon bewegen. En dan kunnen wij het dus gaan zien. Ja, wat we bijvoorbeeld kunnen gaan zien zijn echt die allereerste sterren... en die allereerste sterrenstelsels en planeten, hoe die ontstaan zijn. Dat kunnen we gaan zien. Ja, want dat vroegen wij ons toch ook af. Van zijn er nou bepaalde historische vragen die astronomen zich dan stellen over... het universum, hoe dat veranderd is door die 13 miljard jaar heen... die we nu kunnen gaan beantwoorden met die telescoop. Ja, wat je hebt natuurlijk een beetje de algemene filosofische... wat grotere vragen waar astronomen mee zit. Is eigenlijk waar komen wij met z'n allen vandaan? En waarom is het heelal zoals het is? En dat zijn de grotere vragen, maar om daar eens een beetje antwoorden op te vinden... hebben we wel wat specifieke raadsels die we niet zo goed begrijpen. En een van die dingen is die ik al kort aanstip, is... hoe ontstonden nou de eerste sterrenstelsels? En dat gebeurt nu ook nog wel. Nu zijn er ook nieuwe sterrenstelsels aan het vormen, maar veel minder. We denken dat vroeger het heelal veel turbulenter was. Hoe zat dat? Maar ook planetenstelsels. Dus bijvoorbeeld wij zitten samen met andere zeeplaneten... draaien wij om de zon. Dat noem je een planetenstelsel. En al die planeten zitten op een bepaalde afstand van de zon. Maar we snappen nog niet zo goed... is zo'n planeet ontstaan op de plek waar die nu is? Of was het eerst heel dicht bij de zon ontstaan? Want planeten ontstaan uit het stof en gas rondom de zon in dit geval. Om de moederster. Of zijn die planeten in de loop van de tijd wat verder naar achter gegaan? Hoe ontstaat zo'n zonnestelsel? En we hebben er wel verschillende ideeën over, maar dat kunnen we hopelijk nu ook echt gaan zien. We kunnen bepaalde theorieën die we hebben over ontstaan van planeten en sterrenstelsels gaan bevestigen of ontkrachten. Het is heel spannend. Ja, want we kunnen natuurlijk niet naar onszelf kijken hoe wij 13 miljard jaar geleden waren als zonnestelsel. Nee, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, maar we kunnen dus een soort vergelijkend onderzoek doen door eigenlijk te kijken naar andere zonnestelsels, onder andere die wel heel ver weg zijn. Waardoor we dus verschillende momenten in die evolutie van het universum nader kunnen bekijken. Ja, precies. James Webb kijkt niet alleen maar zo ver terug. We gaan ook kijken binnen ons eigen zonnestelsel, maar ook iets minder verder weg. En er is verschillende, wat je zei, verschillende stadia, sterrenstelsels die zich net anders aan het ontwikkelen zijn. Om het allemaal met elkaar te gaan vergelijken, hopen we een beter beeld te krijgen. En ja, ik geloof wel echt dat dat gaat lukken. Ja, en waar ben jij zelf nou het meest benieuwd naar? Wat is nou een vraag die jij hebt waarvan je denkt van... oh, misschien gaat die telescoop daar antwoord op geven? Ja, dat zijn er eigenlijk twee. Het eerste is weer het algemene, want onze theorieën... dus wij kunnen wel denken hoe bepaalde sterren of sterren zelfs ontstaan... want we hebben computermodellen die dat berekenen... en we hebben schoolboeken en zo. Alleen, die theorieën lopen een beetje voor op onze waarnemingen. Dus we denken dat iets zo is, maar... we weten het gewoon niet zeker, omdat we het nooit gezien hebben. En ik vind het heel spannend. Nou, ik hoop eigenlijk zelf dat blijkt dat bepaalde theorieën van ons niet kloppen. En dat natuurkundigen dan allemaal weer naar de tekentafel moeten om... hoe zit het dan wel? Want dat wij denken, dat zien we niet. Dat vind ik heel spannend. En Wat heb je eigenlijk liever dan dat nou blijkt dat alles klopte al, wat we hadden bedacht? Ja, of misschien een combinatie, anders wordt het misschien wel heel veel werk. Maar het zou toch wel spannender zijn als dingen toch net anders lopen. En een andere vraag, nou ja, heb jij een paar maanden geleden die eerste foto van het zwarte gat gezien in het centrum van de Melkweg? Jazeker, ja. Nou, dat zwarte gat, we weten niet precies hoe die ontstaat. De meeste zwarte gaten weten we wel. Die ontstaan wanneer sterren overlijden en in elkaar storten. Alleen deze die op de foto stond, daar zijn er een paar van. Die zijn zo groot, die kunnen helemaal niet op die manier zijn ontstaan. Alleen, ze zijn wel belangrijk voor de geschiedenis van het heelal. Want ze kunnen bijvoorbeeld sterrenstelsels die ontstaan, dat kunnen ze stoppen. Want sterren ontstaan uit koud gas, maar die zwarte gaten die warmen eigenlijk de omgeving helemaal op. Dus ze zijn heel belangrijk voor onze eigen geschiedenis. Want nou, waarom ziet alles er zo uit? Waar komen we vandaan? Maar we begrijpen ze gewoon nog niet zo goed. Okay. En dat kan James Webb gaat die ook onderzoeken. Daar gaan we ook nog veel meer van horen. Dankjewel, Laura Bergsoef, voor je uitleg. En je stuk over de James Webb-telescoop verscheen afgelopen week in NRC. En we zullen ongetwijfeld nog heel veel meer stukken van jou daarover lezen de komende tijd. Als de overheid faalt, is de parlementaire enquête het allergewichtigste instrument om geheimen bloot te leggen, leugenaars te ontmaskeren. Heeft u wel of niet agenda's vernietigd? Belangen te ontrafelen, schuldigen aan te wijzen. Het is niet voor niks dat we spreken van een crisis in de opsporing. Politieke consequenties te trekken. Dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Drie parlementaire enquêtes gaan we in de nabije toekomst meemaken. Maar de geschiedenis kent ook vele momenten waarop de overheid tekortschoot. In OVT blikken we deze zomer 8 keer terug op historische parlementaire enquêtes. En vanochtend praten we over de meest uitzonderlijke enquête. De enquête naar het regeringsbeleid in Londen 1940-1945. Het beleid dus van het zogeheten oorlogskabinet onder leiding van onder andere minister-president Gerbrandy. Die commissie deed er 9 jaar over. Aan 1250 getuigen en deskundigen zijn 100.045 vragen gesteld en vervolgens kwamen er 8 dikke rapporten op krantenformaat, in totaal 14.868 bladzijden, pak een beet. Na dat alles was de slotsom dat ze daar in Londen, naar omstandigheden, het best aardig hadden gedaan. Een tamelijk gematigd oordeel. En dat is nu misschien met de kennis die we hebben onhoudbaar. En het geeft ook te denken over de parlementaire enquête als een zelfkritisch instrument dat de waarheid genadeloos boven tafel zou moeten krijgen. Ja, en om ons over die enquête bij te praten, hier bij ons Peter Romeijn, jarenlang verbonden aan de NIOD en auteur van belangrijke boeken over de oorlog als burgemeesters in oorlogstijd en de lange Tweede Wereldoorlog. En ook aan tafel Chris van der Heijden, schrijver van Grijs Verleden, het boek dat ons afhielp van onze illusies over het oorlogsverleden. En we zeiden al, de enquête leverde een ontmoedigende hoeveelheid papierwerk op. Er is bijna niemand, naar het schijnt, die het helemaal heeft gelezen, behalve de inmiddels allang weer overleden Lou de Jong. Dus we gaan toch even de vraag stellen. Peter Romeijn, werkzaam aan het instituut waar daarvoor ooit Lou de Jong aan werkte. Hoe ver ben jij gekomen in de enquête? Nou, ik heb hem niet helemaal gelezen. Ik heb deel 5 gelezen. Deel 7, dat gaat allemaal over de terugkeer naar bevrijd Nederland. De voorbereiding van de terugkeer. Het gaat over de contacten met de ambtenaren. Het gaat over de ministerscrisis. Dus echt zeg de politieke en bestuurlijke delen. En ook het 6e deel over de onder andere voorbereiding of de omgang met vluchtelingen. Het regelen van pakketten voor vluchtelingen en dergelijke. En Chris, hoe ver ben jij gekomen? En is het eindelijk lekker proza? Het leest heerlijk. Ik heb ook toevallig deel 5 aangeloof ik bij me. Omdat ik dacht, ja, neem eentje mee. Lekker dik. Ja. Nou, kijk, aangeloof ik dat helemaal niet van Lou de Jong. Ik vind het een heel leuk verhaal, maar ik geloof er geen bal van. Want als je dat namelijk helemaal wil lezen, en zelfs als je veel leest, ben je ongeveer 4 jaar bezig. En volgens mij had hij het hartstikke druk. Dan had hij nooit zijn Nederland geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Nee, hij had het er wel vast naast, maar helemaal lezen is natuurlijk. Ik heb gezegd dat hij er 2 jaar aan besteed heeft. Ja, nou ja. Maar dan heeft u de helft gelezen. Nee, maar je moet als je er 2 jaar aan besteedt, moet je dus iedere dag 10.000 woorden lezen. Het zijn iets van 15 miljoen woorden. Ongeveer. Het is Lou de Jong, hè? Ja, maar goed, Chris. Het is heel mooi, je aanval op Lou. Ja. Maar hoeveel heb jij er al gelezen? Nee, het is geen aanval op Lou. Dus gewoon. Ik had ze allemaal ooit in bezit. Ik heb nog dit deel overgehouden. Ik heb door alles wel eens een beetje heen gebladerd. Ik denk dat ik misschien van het geheel gelezen heb 3% in die orde van grootte. Echt maar stukjes. Maar zijn er anderen die dat wel hebben gedaan? Nee, maar dat lees je niet. Nee. Dus ja, dat lees, het is de... Want die 5 en 7 zijn natuurlijk wel de leukste. Of laten we nou, ja, ik had ze voor mezelf goed nodig. Okay. Ja. En weet je, heel veel zijn natuurlijk gewoon de woordelijke verslagen van de, ja, van de interviews, van de vraaggesprekken. En ja, je kunt het ook een beetje vergelijken met de handelingen van de Tweede Kamer. Dat zijn ook eindeloze lappen papier. Goede vergelijking, ja. Ja, ben ik echt mee eens. Maar je gebruikt het wel, maar lezen is iets anders dan gebruik. Goed. Wat was eigenlijk de aanleiding voor de enquête, Peter Romein? Nou, er waren verschillende aanleidingen. Kijk, om te beginnen, dat kabinet in Londen, of die, we hebben, het gaat eigenlijk over 4 kabinetten, hè, van 10 mei 1940 tot en met 20 november 1945... toen er weer een parlement bij elkaar kwam. Het gaat over de niet-parlementaire periode. En de staatsrechtelijke aanleiding was dat er misschien toch achteraf parlementaire controle moest plaatsvinden. Maar er waren een paar dingen en die speelden vooral in de kringen van de Partij van de Arbeid. Om te beginnen was minister Jan van der Tempel, Partij van de Arbeid, in, of SDAP toen nog in Londen, was eigenlijk heel kwaad over de manier waarop hij door het militair gezag overroeld was geweest. In verband met de hulp aan mensen in aan repatrianten. Ja, even sorry Peter dat ik je onderbreek, maar we gaan nu al heel erg de diepte in. En het risico is dat mensen denken, militair gezag, waar gaat dit over? Dat was de club, zeg maar, die in het zuidelijk bevrijde deel van Nederland als militair gezag, als militair door de regering was aangewezen om de baas te spelen. Nou ja, in Londen hebben ze ontzettend veel instellingen gebouwd die allemaal een beetje de baas moesten spelen in bevrijd Nederland. Eén daarvan was militair gezag, andere waren civiel. En dat was, leidde tot een enorme competentiekwesties. En Jan van der Tempel, die minister, voelde zich uitgerangeerd en die was boos. En toen heeft Gerbrandy een soort verantwoording geschreven. Een nota omtrent een aantal punten van het regeringsbeleid. Maar dat was zijn verhaal, het was redelijk persoonlijk. En Van der Tempel was daar razend over en die zegt, dit moet uitgezocht worden. Het tweede was dat Koos Vorink en anderen die in Duitsland gevangen hadden gezeten, waren boos over de manier waarop het Rode Kruis en de regering in Londen de gevangenen in Duitsland hadden geholpen. Ook terecht. Dus ook terecht. Maar dat rommelde dus. En Frans Goedhart was boos, ook een Partij van de Arbeid Kamerlid, omdat er rare verhalen over hem gingen circuleren dat hij eigenlijk zou zijn doorgeslagen toen hij door de Duitsers was opgepakt. En Van de Goes van Natus, Marinus van de Goes van Natus, was fractieleider van de Partij van de Arbeid. En die had de neiging om radicale onvrede in zijn partij een beetje te willen kanaliseren. Dat deed hij ook in de Indische kwestie. Wat gebeurde er? Hij zegt, er moet eigenlijk een parlementaire enquête komen waarin al die dingen in een heel breed perspectief worden gezien. En daar probeerde dus de andere partijen voor te winnen. En zijn eigen agenda was dat hij razend was over de rol van minister-president De Geer, de eerste minister-president in het oorlogskabinet. Want dat vond hij een enorme slapjanus en een schertsfiguur. Dat dus, zei hij met zoveel woorden. Dus eigenlijk zijn er twee aanleidingen, redenen, staatsrechtelijk. Het parlement kon geen controle voeren over de regering die in Londen zat, dus controle achteraf als het ware. En de tweede reden is veel ongemak, veel irritatie onderling over wie wat waar niet goed en fout had. Er waren eigenlijk twee aanleidingen, kwesties en beleid. Ja, zit daar dan ook achter, Chris van der Heijden, dat, dat zoals Lou de Jong ook zo prachtig schrijft in een stuk waarin hij op die enquête terugkijkt, er was van alles aan de hand, er speelden allerlei kwesties, maar het ging er vooral om dat ons volk zijn evenwicht moest zien te vinden. Nou, dat geloof ik, dat heb ik gelezen, maar dat geloof ik eerlijk gezegd niet zo erg. Ik geloof niet dat dat nou een reden was om het te doen. Misschien was dat een aardig bijverschijnsel, maar dat was niet iets waar men... ik denk dat Peter gelijk heeft, dat een politieke achterkant, niet controle, maar verantwoording zou ik zeggen. En er waren allerlei kwesties die speelden onder politici, maar wat het volk daarbij... Wel, toch een soort gedachte in die eerste jaren na de oorlog, van we moeten vooral de boel rustig houden, we moeten niet blijven mieren over die oorlog. Ja, maar daar was die enquête niet het meest aangewezen. Nee, daarvoor was het ook te... Maar misschien was het duurde, wel... Nee, ik geloof, misschien is dat, heeft iemand dat wel gezegd, maar ik geloof niet dat dat nou een reden was om zo'n enquête te houden, dat geloof ik eigenlijk. Ik ben het met je eens, het was de jongste eigen ambitie. Ja, precies. Maar dan zitten ze er dus voor, dan hebben ze allemaal hun redetje om dat te doen. En dan denken ze, gaan we 5 jaar... Hè, dan maar dat dachten ze niet. Ze wilden maar een jaar doen, hè? Dus ja, maar 5 jaar oorlog gaan we eens eventjes kijken wat ze daar 5 jaar in Londen gedaan hebben. En... Nou ja, de eerste reden is natuurlijk de officiële. Dat was een verantwoording van een periode dat er geen parlement was. En die verantwoording moest er komen, want Van Tempel had ook een boekje geschreven trouwens, over zijn tijd in Londen. Mm. En Gerbrandy, en dat vond men toch, ja, dat was niet voldoende. Dus toen hebben ze die hele oorlog, zeg maar, in stukjes gehakt en gedacht, vanuit het Londens perspectief, om dat daar een verantwoording van te geven. Nou zat er een kabinet in Londen. En wat de verhouding met Nederland is, nou, daar komen we wel over te spreken. Maar hadden ze een hele heldere opdracht over wat ze wel en niet moesten doen daar? Nee, dat hadden ze zeker niet. Nee, die hebben ze zelf ontwikkeld, ja. Maar die was er niet, hè? Het was niet zoals jullie in Londen zijn, dan eventjes dat. Nee, maar dat is ook logisch, want hoe zou dat moeten? Ik bedoel, men kwam daar, men zat er, en het land was bezet, dat was maar niet op voorbereid. Wat nu? Dus er zitten daar een aantal ministers met koningin Wilhelmina. En die moeten zelf vijf jaar lang zich bezighouden. Ja. Ja. Maar kijk, er was één probleem. En dat was dat op 10 mei 1940 is er een vergadering geweest van de Tweede Kamer. En de Kamervoorzitter heeft 2 keer aan de minister-president, aan de Geer, gevraagd of hij wilde komen om een verklaring af te leggen. En dat heeft hij niet gedaan. Dat vond hij niet nodig. Dus de regering is zonder mandaat van de Tweede Kamer en een beetje rommelig naar Londen vertrokken, omdat ze dachten het is verstandiger om uit handen van de Duitsers te blijven, mm-hmm, dan om te blijven zitten en instrument van de Duitsers te worden. Ja. Maar in principe noemen ze zich daar ministers. Ja, dat waren ze ook. Daar zitten. Waren ze natuurlijk ook eigenlijk ook nog. Waren ministers van. Maar om nou te zeggen dat ze een opdracht hadden of maar van wie zouden ze die opdracht moeten hebben? Nee, maar het moet helder zijn, toch? Ja. Want dan kan je ze ook vervolgens ergens op afrekenen. Nee, maar dat zagen ze als staatsnoodrecht. Maar wat was het doel dat ze zichzelf dan stelden? Stelden ze zichzelf een doel? Het doel wat ze stelden was conform het volkenrecht te blijven, eindverantwoordelijk te blijven voor de toestand in Nederland. Vrij en voor Nederland het in ballingschap. Vrij Nederland in ballingschap. Dus dit is een belangrijke zin. Eindverantwoordelijk voor de toestand in Nederland. Ja. Dus moeten we even helder stellen. Ja. Dus in principe, als je naar die enquête kijkt en het moet gaan beoordelen achteraf, dan moet je ook beoordelen hoe hebben jullie je als eindverantwoordelijke voor de toestand in Nederland verhouden tot de toestand in Nederland? Wat hebben jullie gedaan en wat hebben jullie niet gedaan? Nogmaals, de bedoeling was een verantwoording van een periode dat er dus geen controleerd orgaan was, namelijk een parlement. En dat was de bedoeling van de enquête. Dat zei Peter net ook en het is waar. Daar gaat het om. Okay. Ja, en zij gingen ervan uit dat volgens het volkenrecht de bezetter Nederland als het ware mocht beheren, maar dat de soevereiniteit in handen bleef van de eigen regering. Dat waren zij. Dus zij hadden. Josje lacht om deze spitsvondigheid. Maar dat was het idee waarmee ze hun eigen opdracht formuleerden. Ja, nee, maar wat ik probeer te achterhalen is, gaat die enquête nou straks uitzoeken van, jullie waren zelf benoemd eindverantwoordelijk voor de toestand in Nederland? En hoe hebben jullie dat dan, die verantwoordelijkheid, gedragen, genomen en beheerd? Oké, dan zijn we het daarover eens. Dan hoeven we verder, moeten we hier even verder een sprongetje maken hoe we verder gaan. Nou ja, beheer, dat is toch al wat. Dan neem ik aan dat je als taak van de ministers in Londen hebt om je te informeren over wat er in Nederland gebeurt. Ja. Zo goed mogelijk. Maar daar werkte de Duitse bezetter niet heel erg aan mee. Nee, daar werkte het bij. Maar dat is één. Zo goed mogelijk. Zo goed mogelijk. Ja. Eén, je zorgt dat je op de hoogte bent van wat daar gebeurt. Je beijvert je dus om zoveel mogelijk manieren van contact te leggen. En je zorgt dat je weet wat er met je mensen gebeurt. Ja, en je bedrijft buitenlandse politiek. Dus je hebt contacten met de geallieerden, met andere landen. Ja. Je overlegt. Je geeft geld uit, niet te vergeten. Je geeft geld uit, al dat soort dingen, ja. Nou ja, laten we gewoon eventjes, om een voorbeeld te hebben, je bedrijven politiek bezighouden met buitenland, dat schijnen ze enorm gedaan te hebben. Want zeker, er was alsmaar met de geallieerden overleg. Geld uitgeven aan hun eigen onderkomen of ook nog aan De vloot, ja. Er waren enorme financiële belangen van Nederland in het buitenland. En die moesten allemaal veiliggesteld worden, dat de Duitsers ze niet achterover zouden drukken. Een van de eerste en succesvolle maatregelen is geweest dat de transacties in bezet gebied, dat die in feite onwettig werden verklaard, zodat de Duitsers niet langs quasi-legale weg konden stelen. Dat hebben ze later in het bijzonder via de Joden wel gedaan. Maar volgens de besluiten van 1940 was dat formeel onwettig en daar konden ze in 1945 op terugvallen. Dus wat ze gedaan hebben is te zorgen dat er nog wat geld zou overblijven voor daarna. Dat is op zich... Nou ja, en dat ze geld konden uitgeven. Dat ze leningen konden sluiten bij de geallieerden tegen onderpand van het goud van de Nederlandse bank. Ja, je zou het ook heel anders kunnen zeggen. Ze hebben gewoon geprobeerd het land te regeren in een situatie waarin je het land dus niet kon regeren. Dat zou ik ook zeggen. Maar laten we even teruggaan naar die enquête. Want we zitten hier ook om... Het is nu duidelijk hoe ingewikkeld en moeilijk en hopeloos, et cetera, de toestand van de club in Londen was. We willen toch even weten. Het ligt een beetje. Aan de ene kant, het ligt voor de hand. Het is misschien flauw, maar het is toch wel heel erg belangrijk. Als je nou het beheer doet over je eigen landgenoten die daar zitten in bezet gebied, dan zou je denken dat je de taak ook hebt om je bezig te houden met de misstanden die er zijn. En het grootste misstand wat er is, is de jodenvervolging. Ja, maar dat is... Maar goed, Nou, oké, zeg maar. Dat is ook echt ons perspectief. Dat was toch voor hun helaas gek genoeg dat je het thema noemt. Dat is echt vanuit nu gedacht. Zo heeft men dat niet gezien. In ieder geval niet tot ver in de oorlog. Misschien wel tot na de oorlog. Men wist een heleboel niet. Geloofde een heleboel niet, laat dat niet vergeten. Maar dat was niet hun eerste taak. Zo voelden ze dat echt niet. Misschien niet hun eerste taak, maar het was, zeg jij, ze zagen dat niet als hun taak. Kennis van zaken is natuurlijk een punt. Hè? Je roerde dat net al aan. Een van de topics in de enquête is ook echt geweest. Hoe zijn de contacten met bezet gebied geweest? En die contacten met bezet gebied beginnen eigenlijk pas een beetje te lopen in de loop van 1942. Tot die tijd zaten ze kranten te knippen die ze via Lissabon hadden gekregen of via Stockholm. Nederlandse kranten. En dan zaten ze uit te knippen wat er allemaal aan Duitse bezettingsmaatregelen stond. Veel verder kwamen ze niet. Er kwamen wel eens mensen uit bezet gebied. En die werden dan steeds vaker, die Engelandvaarders werden verhoord. Maar dat waren heel vaak, behalve praktische dingen ook, ging over de personen zelf. Dus de kennis van zaken over wat er in bezet gebied gebeurde, die werd heel langzaam opgebouwd. Wisten zij veel van de februari-staking? Helemaal niks. De april-mei-stakingen van 1943 heeft het 2 weken geduurd voordat de regering durfde zeggen doorstaken. Toen waren die stakingen al lang weer onderdrukt. Maar is er dan ook helemaal niemand in Londen die denkt, zullen we eens gaan proberen om mensen erheen te sturen, contact te leggen met mensen? Later. Maar waarom niet in die eerste jaar? Rotterdam is gebombardeerd. Is er ooit iemand in Londen die heeft gezegd, Jezus, hier de stad is gebombardeerd, kunnen we hier vanuit hier iets bedenken? Dat gebeurde op het moment dat ze onderweg waren. Ja, wel, maar dat is toch de situatie die er is? Maar weet je, behalve dat de Duitsers niet meewerkten, moet je eraan denken dat er ook een geallieerde blokkade van Duitsland was. Voedseltransporten of andere strategische middelen mochten niet van geallieerden naar bezet gebied getransporteerd worden, want dat zou de Duitse oorlogsindustrie in de hand werken. Goed, ik wil toch even terug naar waar het beeld wordt helder, want dat is wat ik eigenlijk hoopte dat het helder wordt. Dat er niet zoveel is wat ze kunnen als het Nederland betreft. Zeg ik dat voor? Is dat een goede samenvatting? Kijk, wat ze konden doen was voorbereiden van de wederopbouw. Zoals deze dagen over de Oekraïne wordt verteld. Er worden dus en zoveel miljarden dollars klaargelegd voor als de Oekraïne kan worden opgebouwd. Maar op het ogenblik begin je daar niet mee, want je krijgt de spullen de Oekraïne niet binnen. Dus als ze het ergens over hadden, niet dat dat zo'n eclatant succes is geweest, dan is het voorbereiden over... En ze hebben op sommige momenten hebben ze tegen de geallieerden gezegd, kan je op die manier niet een beetje ingrijpen? Wil je Nederland niet al te veel bombarderen, is bijvoorbeeld gezegd. Dus ook de fabrieken niet allemaal bombarderen. Ze hebben gevraagd op een gegeven ogenblik om voedselhulp. Nou, dat heeft een paar maanden geduurd voordat die vliegtuigen dat sowieso konden uitwerpen. Ze hebben geprobeerd wat voor de krijgsgevangenen te doen, maar niet voor de andere geïnterneerden. Kortom, ze zijn voortdurend tegen grenzen aangelopen. En de parlementaire enquêtecommissie, om daarop terug te komen, heeft ook wel gezegd, ze hadden best wel wat meer fantasie en wat meer energie erin mogen steken, vooral op het moment dat het wel kon. En dat was in de tweede helft van de oorlog. Goed. Ik begrijp, als ik dit goed begrijp, komt het er eigenlijk op neer dat je als enquêtecommissie ook had kunnen zeggen, jongens, jullie hebben je best gedaan. Binnen de grenzen die er waren, valt jullie eigenlijk niets aan te rekenen. Dat lijkt me een onmogelijke zaak. Dan hoef je zo'n enquête niet te houden. Dus ik ben toch benieuwd, als je gewoon, ook al is met de ogen van nu, naar bepaalde zaken kijkt, hoe de commissie daar dan heeft over geoordeeld. Dan ga ik toch even terug naar de jodenvervolging. Ja. In ieder geval, in 1943 hebben ze toch wel enige kennis van wat er gaande is geweest in Nederland. akkoord? Ja. Ja, enige kennis is goed. Ja. Ja. Nee, maar goed, wetende in elk geval van de vervolging. Van de vervolging wisten ze zeker. Ja, van de transporten ook waarschijnlijk. Wat wisten ze, Peter? Nou ja, ze wisten op een gegeven ogenblik wat Auschwitz was. Ze wisten niet precies wat er in Auschwitz gebeurde of iedereen daar vermoord werd. Dat wisten ze volgens mij. Nou, volgens mij wel hoor. Ja. En je moest wel heel erg optimistisch zijn om te denken van als ze maar genoeg te eten krijgen, dan zien we ze allemaal weer terug naar de oorlog. Ja, ze proberen nog wel de repatriëring op te zetten. En dan denken ze dat er nog in het begin denken ze dat er nog iets van 80.000 mensen terug zullen komen. Ja, nou ja, die hele repatriëringskwestie is natuurlijk op een gegeven ogenblik vastgelopen in dat competentieconflict waar we het al eerder over hadden. Tussen het militair gezag en de militaire. Dit gaat veel te hard, veel te snel. Okay. Geen hond kan dit volgen. Repatriëringsconflict, jodenvervolging. We moeten dingen even uit elkaar halen. Peter, jij hebt je bezig gehouden met de vluchtelingen. Hoe het kabinet daarmee omging. De enquête vraagt daar ook naar. Doet onderzoek daarnaar. Wat is dan de conclusie? Want de conclusie, hoe oordeelt de enquête dat... Nou, eerst moet je misschien zeggen van wat was het probleem met de vluchtelingen en hoe heeft de enquête daarover geoordeeld? Nou, er waren ontzettend veel Nederlanders in Duitsland. Er waren krijgsgevangenen in Duitsland. Er waren dwangarbeiders in Duitsland. Er waren politieke gevangenen in Duitsland. Er waren Joden in Duitsland. En er waren mensen die op eigen houtje daar werkten, om het maar zo te zeggen. En waar heeft de regering in Londen zich op gefocust? En in samenwerking met het Rode Kruis, want het Nederlandse Rode Kruis in Londen, zowel als in Nederland, die hebben zich gefocust op de krijgsgevangenen. En die kregen allemaal hun pakketjes. Want krijgsgevangenen die vallen onder de regels van het Rode Kruis. Ja, en van het volkenrecht. Precies, en de hele reut, dat is allemaal geregeld. En die hebben het eigenlijk relatief goed gehad en die hebben relatief veel overleefd. De arbeiders in Duitsland, daar waren in Nederland hulporganisaties voor. De politieke gevangenen en in het bijzonder de Joden die gedeporteerd waren, daar heeft de Nederlandse regering lange tijd niks aan gedaan, omdat ze geen weg konden bedenken om die mensen te helpen. En dat zette bij de Nederlandse politieke gevangenen zette dat enorm kwaad bloed. Want die zagen dus dat gevangenen van andere nationaliteiten wel degelijk hulp kregen. Met name de Scandinaviërs. En over de Joden, die heeft de Nederlandse autoriteiten gewoon lange tijd gewoon opgegeven. Ja, maar ik kom tegen in de stukken dat, ik weet niet meer waar, ergens in een van de stukken kom ik tegen dat een ambtenaar zegt, ja, we hielden ons inderdaad bezig met de krijgsgevangenen. En als we ons met de Joden zouden bezighouden, dan zou dat maar de hulp aan de krijgsgevangenen in de weg zitten. Dat wordt letterlijk gezegd. Ja, nou ja, is dat dan iets waarvan je als enquête... Kijk, we kunnen zeggen, nou, het is kijk, de kennis van nu, maar die enquêtecommissie zal toch op zijn minst de vraag gesteld hebben. Wat hebben jullie? Hoe kijken jullie zelf naar wat naar jullie falen of niet handelen met betrekking tot de jodenvervolging? Ja, hebben jullie iets geprobeerd? De enquêtecommissie heeft dat allemaal rondgevraagd. Hij heeft aan al die mensen gevraagd en hebben op het eind gezegd, nou, er had meer fantasie en meer gebrek energie aan. Gebrek aan durf en ja, energie precies. En te veel formalisme. En ja, precies. Dat hebben ze echt met zoveel woorden gezegd. Daar heeft alleen... Kijk, dat is een ander ding met die enquête. En misschien loop ik weer te hard van stapel. De enquêtecommissie heeft zijn bevindingen gepubliceerd, maar er is nooit een Kamerdebat op gevolgd. Helemaal niks, nee zelfs. Nee. Nee. Helemaal niks. Het is als het ware als een enorme blockbuster. Nou, er is één kort debatje gevoerd toen ze de zaak hebben, toen ze ermee ophielden. Maar ja, dat is in de handeling is dat een paar pagina's. Ja, of het verlengd moest worden. Hè? Ja, want ze hebben het een paar keer verlengd. En toen hebben ze eind 56 of zo gezegd van nu is het genoeg geweest. Het is gewoon doodgebloed. Het is, al die dingen zijn gepubliceerd en hebben ze een debat gehad. Laten we proberen twee dingen bij de kop te pakken die enigszins concreet zijn, waaruit we misschien een beetje kunnen opmaken hoe de regering handelde of niet handelde in Londen en hoe de enquêtecommissie daar achteraf over oordeelde. We gaan eerst even naar de terugkeer en opvang van oorlogsvluchtelingen. En laten we eerst even luisteren naar Wilhelmina, die daar iets over zegt. Ergens, wat is het, 45 denk ik? 44. Allen wie gezin uiteengerukt is, geef ik de verzekering dat zodra wij vrij zijn, het uiterste gedaan zal worden om deze nieuwe slachtoffers van het schrikbewind ten spoedigste te doen terugkeren en hun leed en dat hun al zo zwaar beproefde gezinnen zoveel mogelijk te verzachten. Plannen liggen gereed om hun terugkeer zo doeltreffend en zo vlug mogelijk te doen verlopen en hen gezond en wel naar hun woonplaatsen terug te voeren. We horen Wilhelmina. Er zijn een paar dingen te zeggen over de inhoud van de boodschap. Eerst even Wilhelmina. Die is niet onderdeel van de ondervraging van de parlementaire enquête. Dat is natuurlijk een van de grote. Dat is wel misschien een van de grootste handicap van het geheel. Ik bedoel, er zijn twee dingen die niet mochten. Wilhelmina mocht niet. En ook de beraadslaging van het kabinet, van de regering, mochten ook niet naar buiten dus komen. Dus de ministerraad. Wat er was. Ja. En haar rol in. Even voor de luisteraar. Wilhelmina mocht niet vanwege natuurlijk beroemde ministeriële verantwoordelijkheid, staatsrechtelijke reden. Dus die kon. En dan zou je zeggen, we komen dadelijk vanzelf terug op waar we net over hadden, over het fragment. Maar dan zou je zeggen, dan is waarheidsvinding al heel moeilijk. Vooral omdat die rol van Wilhelmina vrij groot was. Even de mooiste uitspraak heb ik gelezen van de grootvader van onze bekende Bolkestein. Die zei: deze enquête komt niet met een historisch, maar met een formele waarheid. En dat lijkt me heel juist. Een formele waarheid is het. Een waarheid die we nodig hebben en die een vorm heeft. En die, maar niet een historische waarheid. En dat is precies waar de spanning waar we ook alsmaar in zitten. Dat jij erop van, wacht eventjes, hoe kan dat nou? Willen wij nu, zeker met terugkeer, een historische waarheid. Maar dat was niet de bedoeling van de. Van de enquête. Ze hebben ook met zoveel woorden gezegd. Hè? Van historici moet het laten maar uitmaken. Ja. Ja, wat is eigenlijk een formele waarheid? Nou, de staatsrechtelijke waarheid in dit geval. Okay. Dus de zin van de minister is verantwoordelijk voor wat Wilhelmina net gezegd heeft. Ja. Ja. Goed. Maar dan historici achteraf. Heel eventjes kort dat mensen wel een idee hebben over de rol van Wilhelmina. De staatsrechtelijke waarheid zou dan zo moeten zijn dat ze niks te vertellen heeft. En dat de minister-president het beslist. En dat was niet de reële situatie. En daarom is de spanning in die hele enquête ook zo groot. En daarom is dit ook de grootste struikelblok. Want iedereen weet dat Wilhelmina haar rol enorm is geweest. En dat ze enorme minachting had, geloof ik, voor de mensen die er zaten. Behalve Gerbrand, die die minister stuk voor stuk precies, af. Precies. Ja. En dat is natuurlijk. Dus je zou zeggen, het eerste wat je moet onderzoeken is, hé, wat grappig, we hebben een politiek systeem waarin de koning geen rol speelt. De koning speelt een grote rol. Hey, hoe kan dat? Wat betekent dat? Nou, dat kon dus niet onderzocht worden. Dus de belangrijkste vraag werd al niet gesteld. Goed, we moeten ook terug naar waar we waren inhoudelijk bij het fragment van Wilhelmina. Ze roept dus dat ze het enorm te doen heeft met de mensen die zijn afgevoerd. Het is evident dat ze Joden niet noemt. Dat is maar om maar eens wat te noemen. Eén. En twee is dat ze zeggen, plannen liggen gereed. Nou, de plannen liggen op dat moment volgens mij nog helemaal niet. Ze lagen wel gereed, maar er was enorme ruzie over. Ja, precies. Tussen de militairen en de civielen. De minister van Sociale Zaken met zijn departement van 16 mensen, die had allemaal hele uitgewerkte plannen. En de militaire bestuurders die naar Nederland zouden moeten gaan om de overgang te regelen, die hadden ook allemaal plannen. En de militairen hebben het gewonnen. Dus de plannen lagen gereed, maar op een verkeerde plek. Ze hadden ook ruzie, geloof ik, over wie het moest betalen. Want er was dan nog een soort vraag of de minister van Financiën of Sociale Zaken. Maar daar is de parlementaire enquêtecommissie trouwens ook best wel stevig over geweest. Die heeft gewoon gezegd van, om te beginnen was het verkeerd dat er op twee sporen werd voorbereid. De regering in Londen heeft ten onrechte aangenomen dat het civiele apparaat het meest efficiënt zou werken. Want we waren op alle mogelijke manieren afhankelijk van de steun van de geallieerde legers bij de repatriëring. Dus wat heb je nodig? Een militaire organisatie aan Nederlandse kant. Maar we gaan even naar een spookrijder. Ben je onderweg op de A7 Duitse grens Groningen, dan kom je tussen Winschoot en Hogezand een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A7 Duitse grens Groningen kom je tussen Winschoot en Hogezand een spookrijder tegemoet. Vervolgens zeggen ze ook nog eens een keer dat generaal Kruls, de leider van de militaire organisatie, takloos is geweest en er een zootje van gemaakt heeft. Dus eigenlijk is die commissie hier best hard over. Ja, en terecht. Jawel. Maar ik zeg het ook met zoveel woorden, omdat voor je het weet, gaan we er met z'n allen van uit dat die commissie tandeloos was. Ze hebben soms best wel krachtige uitspraken gedaan. Ja. En soms zaten ze ernaast en soms niet. Nou ja, het is gênant als je ziet dat het enige wat ze echt konden doen is een soort voorbereiding en in overleg ook met de geallieerden, hoe gaan we dat aanpakken, dat zo'n eclatante mislukking is. Want samengevat is er helemaal niemand opgevangen. Nergens. Er zijn particulier wat clubjes erheen gegaan en hebben mensen opgehaald. Nou, ja. je moet ook wel de problemen niet onderschatten. Je hebt natuurlijk gelijk, maar bedenk even wat er aan de hand was in 1945. Wat voor situatie dat was. En daar kan je eigenlijk ook niet goed plannen op maken. Je kan natuurlijk allerlei verwijten maken, en dat denk ik me terecht. Maar het was een enorm ingewikkelde situatie, hoor. Heel Europa lag op zijn gat. Het was één grote chaos. Zeker. Ja, nee. Maar mogen we dan wel een vergelijking maken met hoe andere landen het gedaan hebben? Nou, als je dat doet, moet je er ook aan denken hoe lang het geduurd heeft voordat Nederland bevrijd was. Ik denk dat die lange bevrijding, 9 maanden lang, dat het zuiden bevrijd was en het oosten en noorden niet, dat de Nederlandse regering enorme parten heeft gespeeld bij de rol die ze kon spelen. Ze zaten in feite met handen gebonden in Londen te wachten tot het land op een presenteerblaadje werd aangeboden door geallieerden. En de hele kwestie, de spoorwegstaking, die speelde dan ook. Achteraf heeft de Nederlandse regering in Londen net gedaan alsof ze zelf de spoorwegstaking hebben uitgeroepen. Op het moment dat het erop leek dat Nederland binnen de kortste keren bevrijd zou zijn, landingen bij Arnhem, heeft Gerbrandy opgeroepen aan de spoorwegmensen om te gaan staken. Maar... Ja, hou hem even vast. We gaan eerst even naar Gerbrandy luisteren, naar die oproep. Landgenoten, op 17 september jongstleden gaf de regering via Radio Oranje last tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel. De regering ontveinsde zich niet dat aan deze beslissing zeer grote gevolgen vastzaten. Desniettemin werd het besluit genomen na rijp beraad met het geallieerd opperbevel dat zijnerzijds gewezen had op de dringende strategische en tactische noodzaak om tot deze maatregel over te gaan. Het spoorwegpersoneel, van hoog tot laag, voerde de instructie der regering vastbesloten uit. Iedereen in Nederland begreep, beredeneerd of instinctmatig wat er op het spel stond. Het parool blijft dus, ondanks alle moeilijkheden, volhouden over de gehele linie tot de vijand met Gods hulp uit ons land is geworpen. Ja, dit is Gerbrandy. Een paar weken nadat de regering met het codewoord de kinderen van Versteeg moeten onder de wol, dat was om de spoorwegarbeiders te laten onderduiken, heeft opgeroepen tot die spoorwegstaking. Dan zeg jij net, Peter, de regering in Londen, of zij hadden opgeroepen tot die spoorwegstaking. Nou, ja. Dat horen we nu net. Dat zit dus anders volgens jou? Nou, op dezelfde 17e heeft het hoofdkwartier van Eisenhower aan Gerbrandy aangezegd en van Littejeude, de minister van Defensie, dat nu het moment was gekomen om de spoorwegstaking uit te roepen. Dus in feite was Gerbrandy de omroeper in plaats van de besluitnemer. Iemand heeft mij ooit verteld dat hij de Littejeude niet kon vinden op de dag dat het moest gebeuren, omdat hij dat weekend weg was bij vrienden. En dat toen hij eenmaal werd gezegd dat hij dat moest doen, zei hij: hè, vallen jullie me nou alweer wel lastig, het is weekend. Een slijtage een beetje. Ja, nu is een andere vraag natuurlijk. Even nog, waarom moest die spel? Wat was eigenlijk de reden voor die spoorwegstaking? Het is hetzelfde als in Frankrijk en in België. Ondersteunen van het geallieerde offensief. En wisten zij veel dat het vast zou lopen. En ja, maar de gedachte was dus, we leggen de aanvoer voor wij de Duitse goederen. Wij steunen de aanval, wij steunen de geallieerden. Dat was voor de regering en voor de spoorwegen, voor de NS-directie was het een uitgelezen kans om te laten zien dat ze aan de goede kant stonden. Dat was er nog een bijkomend verschil. Ja. Nu is er over die spoorwegstaking verschillend geoordeeld. Er is ook gezegd, was dat wel zo wijs achteraf gezien? Want de hongerwinter die erop volgt is mede veroorzaakt, of misschien helemaal veroorzaakt door die spoorwegstaking. Hoe zit dat en hoe keek de enquête ernaar? Over de spoorwegstaking is ontzettend veel te zeggen. Maar het is niet de enige oorzaak van de hongerwinter. En uiteindelijk is het de keus van Seyss-Inquart geweest om een algemene vervoersboycott als represaille in te stellen. Algemeen vervoersboycott van voedsel en per schip en per weg. En niet alleen voedsel, maar ook kolen. Nou, kolen was al gauw een probleem, omdat de kolen uit Limburg moest komen en Limburg wiel onder geallieerde controle. Kortom, het was een situatie die zichzelf verergerde. En er is wel over nagedacht of ze de staking weer zouden opheffen na een week of wat. Maar daar hadden de spoorwegmensen geen zin meer in, want die zagen zichzelf dan gegijzeld door de Duitsers. En uiteindelijk is de druk uitgeoefend door de Nederlandse topambtenaren. Met steun van de regering en met stilzwijgende steun van de geallieerden. Dat zij Inquarts een boycott weer opgaf. Het is gewoon eigenlijk een politieke kwestie geweest. Een verzetspolitieke kwestie, een internationaal politieke kwestie die boven de macht van de Nederlandse regering is uitgegroeid. En zo heeft de parlementaire enquête het ook uitgelegd. Maar veel pikantere vraag vind ik eerlijk gezegd. Je ziet aan die hele enquête dat hij toch probeert een soort rechtvaardiging te geven van wat er gebeurd is. Ja. De vraag die je kan stellen is of spoorwegstaking, maar ook het verzet, wel zo goed zijn geweest. In zijn algemeenheid. Die was een vraag. Zinvol. Ja, zinvol. Ik bedoel, we vinden allemaal dat het goed is geweest. Dat deel. Maar je kan je afvragen, heeft dat niet heel veel ellende met zich meegebracht? Ja. En dat is een hele pikante, hele lastige vraag. Maar dat soort vragen stelde de enquête zich dus niet. Nee, maar dat stelde niemand die vraag. Nee, maar wat ik de indruk die ik inmiddels heb is dat niemand vragen stelde met enige afstand en enige kritische kijk. Nee, als er in de grote lijnen gaat. Dus dan ga je toch afvragen, wat is dan het nut? Ik snap nog steeds niet, als jullie beginnen met te zeggen, de regering is eindverantwoordelijk voor de toestand in Nederland. Ja. Zo beschouwt ze zichzelf. Formeel was dat zo, ja? Ja, formeel is dat zo. En dat, alles wat jullie nu zeggen, lijkt dat die enquête steeds bijna altijd op een paar uitzonderingen na als commissie tot de conclusie, dat de commissie tot de conclusie heeft, jongens, het was allemaal heel erg ingewikkeld en binnen die ingewikkeldheid hebben jullie het best aangepakt. Ja, dat klopt. Maar dan telkens ook wel met aantekeningen als het aanwijsbaar ergens iets misgegaan was, hebben ze wel degelijk conclusies getrokken. Ik denk dat je niet mag onderschatten wat het althans voor de politieke klasse heeft betekend dat ze aan zelfonderzoek deed. Mijn algemene conclusie zou zijn, wat Jos zegt, het was toch een beetje, ja, de zaak bedekken en rechtvaardigen en zeggen, zo was het wel goed. We konden ook niet zoveel anders. Maar ik ben het niet met je eens dat het een toedekkwestie was. Het was meer een vorm van zelflegitimatie. Oké. Op meest opmerkende aan de enquête is dat de vragen die echt heel pijnlijk zijn en echt heel erg op de scherp van de snede, dus jodenvervolging, de geer, verzet, dat daar toch niet echt vanuit ons perspectief op doorgevraagd is. En er zijn allerlei dingen aan te wijzen. We zeggen, oké, dat hebben ze wel gedaan. Maar dat is zo overrompeld door de hoeveelheid. Het is fantastisch historisch materiaal. Maar het is als verantwoording. Echt gewoon terugkijkend zeggen, jongens, wat hebben we nou gedaan en was het goed? Is het in mijn ogen ver onder de maat. Is het dan per ongeluk een soort hersteloperatie achteraf geworden? De continuïteit tussen het vooroorlogs en het naoorlogs Nederland weer hersteld moest worden? Ik denk niet de continuïteit. Ik denk dat er een manier moest worden gevonden in de politieke sfeer om over het verleden te praten. En daarvoor moesten over een aantal heikele kwesties, denk ook aan het Engelandspiel, denk aan al die dingen die we net hebben besproken, moest als het ware een soort consensus worden geconstrueerd waarmee men verder kon. Je zegt een consensus, dat ben ik met je eens, maar volgens mij was er in de praktijk een soort consensus bereikt. Althans, men had een bepaalde politiek gevoerd en die werd nu, daar kwam een stempel op te staan door die enquête. Zo zie ik het meer. Dus men had een bepaalde politiek, had men nagestreefd, had men ook uitgevoerd. En dat werd over het algemeen door de enquête op een paar gevallen na, maar die zijn moeilijk te vinden, wel goedgekeurd. Okay, dus maar als we het moeten samenvatten, zegt die enquête steeds, jongens, een 6 of 7 minimaal voor wat je gedaan hebt of heb niet gedaan. Dus over het algemeen is de enquête redelijk positief, uitzonderingen daar gelaten. En hij is heel hybride, deze enquête. Het is een enorme, absurde hoeveelheid thema's, woorden. Ja. Dus valt er uit deze enquête dan een les te trekken voor de enquêtes die er nu aankomen, de 3? Nou ja, ja, dat is bijna onmogelijk. Nee, maar... eindelijk is zinloos om te stellen. Ik vind toch dat we moeten stellen. In het begin is de aanname van dit is een atypische enquête. Want dit gaat over een periode waarin een regering niet met een volksvertegenwoordiging heeft gefunctioneerd. Hij is niet probleemgeoriënteerd, tenzij je zegt het probleem van Nederland is de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat is te groot ook. Dus wat dat betreft is een andere politieke cultuur. Is een andere openbaarheid, een andere mediacultuur. Dit is een poging geweest om... ik blijf toch bij mijn punt dat het... Het bevestigen van een consensus ja, is... Ja, bevestigen van een consensus, dat werkt het wel mee eens. Het zoeken naar een taal om over de oorlog te praten... zonder voortdurend met elkaar door te moeten bakkeleien. Mm-hmm. Nou, de les dan niet te lang. Je bedoelt... Als je iets onderzoekt, moet het haalbaar zijn. Nou ja, dus voor de historici, ik blijf nogmaals zeggen... dat het als historische bron fantastisch is. Ik bedoel, als je iets zoekt en je kijkt ernaar, heb je er echt iets aan. Alleen, het is wel echt een document van na de oorlog... en met een stempel van achteraf. Nou ja, kijk, en het is bovendien... als het één keer gebruikt is, stappen heel veel mensen niet meer in. Ik bedoel, De Jong heeft wat dat betreft natuurlijk... toch gewoon dat ding in eerste instantie gekannibaliseerd. Ik heb bijvoorbeeld Engelandspiel nog eens na zitten kijken... en hij volgt gewoon... de conclusies van de enquêtecommissie over het Engelandspiel... en stopte wat persoonlijke meningen bij. Fundamenteel is het niet anders. En in verreweg de meeste gevallen doet hij het zo. Ja. Maar de rimpels gladstrijken, is dat dan een les... Die neiging is hier heel groot, begrijpelijk... met zoiets verschrikkelijks als een oorlog. Maar is dat een les die dan... voor de toekomst, voor nieuwe enquêtes geldt voor kleine onderwerpen. Maar dan gaan we over enquêtes praten. Dit gaat over de oorlog, dat gaat over de oorlog. Enquêtes, dit is een heel ander soort enquête. De 19e-eeuwse enquêtes was onderzoek. Deze enquête was, zeg maar, verantwoording. En de moderne enquêtes zijn allemaal achteraf terugkijken... of men het goed heeft gedaan. Het zijn heel andere... Nederland was bijna opgedoekt geweest. Ik bedoel, als niet de bondgenoten hun best hadden gedaan... om Duitsland te verslaan en Nederland weer terug te geven aan de wettige regering... dan was Nederland opgedoekt geweest. En het gevoel van, we moeten eigenlijk weer een nieuw begin maken. We moeten weer aanhaken bij wat we goed vinden. En we moeten leren van onze fouten. En we moeten nieuwe dingen proberen. Dat was eigenlijk gewoon de stemming van 45, 46, 47. Ze liepen allemaal vast in de decolonisatie. Maar die enquête was geboren, denk ik, ook uit het bewustzijn van... we zijn wel heel dicht bij de politieke ondergang van ons land geweest. Ik denk dat we het hierbij moeten laten, heer. Hartelijk dank, Peter Romeijn en Chris van der Heijden. Volgende week gaan we het hebben over... De RSV, als ik me niet vergis. De Rijnschelde Veronder. Ja. Heel iets anders. Tot volgende week. Dit was aflevering 2 van onze zomerserie Als de overheid faalt. Straks na 11 uur zijn we terug met nog meer OVT. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Als de gele trui slim is, dat hij een trainingspak aandoet... een wollen pet over zijn kop, een doek voor zijn gezicht... en dan gaat dalen als hij aankomt. Blijf helemaal bij over de tour met de podcast De Kopgroep. En als hij dan beneden is, dan kan hij daar Ewan... Oh, het lijkt me voor Caleb Ewan dat je onderaan die klim zit... en dan komt daar zo'n Sloveentje en die zegt... Hey gast, succes hè? En je weet, die ligt al in zijn hotel op de massagetafel. Oh, wat lijkt me dat verschrikkelijk. De NPO Radio 1 Tourpodcast. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten... en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen.

U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Julie Blessée. Welkom terug bij OVT. Op 22 en 23 februari 1941 vonden twee razzia's plaats in Amsterdam, waarbij bijna 400 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. Slechts twee van hen hebben de oorlog overleefd. Die razzia's die leidden tot een golf van ontzetting en ze waren de directe aanleiding voor de februaristaking. Maar wat is het verhaal van die Joodse mannen die toen zijn opgepakt? Wat weten we van hun levens? Straks hoort u het in de documentaire Nagekomen Verhalen van Sandra Rottenberg. Maar nu eerst de vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele plekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De vakantieman, met historische vakantietips. Ja, deze zomermaanden vragen we in onze rubriek De Vakantieman iedere week weer een historisch reisadvies aan bij een kenner. En vandaag is historica Bares Majid te gast. En Bares die neemt ons mee naar Koerdistan, naar een regio die in verschillende landen ligt. En om preciezer te zijn neemt ze ons mee naar een bijzonder historisch museum in Iraaks Koerdistan. De Koerden in Irak zijn door Saddam Hussein decennia lang op gruwelijke wijze vervolgd. Meer dan 180.000 mensen zijn daarbij vermoord. Het dieptepunt van die vervolging vormde de gifgasaanval op de stad Halabja in 1988. En Bares die komt zelf uit deze regio, maar ze heeft ook historisch onderzoek gedaan naar deze regio en deze geschiedenis. Specifiek naar de vraag hoe die geschiedenis van vervolging wordt herdacht en herinnerd. Welkom Bares. Ja, je was eerder bij ons te gast over jouw onderzoek. Klopt. En toen vertel je ons iets opmerkelijks over hoe die geschiedenis van vervolging in Iraks Koerdistan wordt herdacht. Mm-hmm. Je zei namelijk dat er in bijvoorbeeld musea die er dan inmiddels bestaan, weinig ruimte is voor het verhaal van de slachtoffers van die vervolging, maar dat er het vooral gaat over de Koerdische helden. Mm-hmm. Waarom is dat? Waarom dat dus? Om dit te kunnen begrijpen moeten we kijken naar de geschiedenis, naar de historische context. En op dit moment zijn Koerden nog steeds verwikkeld in de strijd om zelfstandigheid, in de natievorming. De huidige politieke partijen proberen dus ook die verhalen te gebruiken om hun plek en een positie te legitimeren. En vaak gebruiken ze daarbij ook musea. Musea waar dus de verhalen over de vervolgingen dan centraal staan. Dus in deze zin zou je kunnen zeggen dat die musea dus binnen de context van de natievorming moeten worden gelezen. Ja, en dan is het misschien voor dat verhaal van wij zijn op weg naar een zelfstandig land en autonomie, is het misschien beter om het te hebben over de helden die strijd zijn begonnen en die nog altijd voortduurt of zoiets? Ja, zo zou je het kunnen stellen. Dat het vaak een soort van narratief van slachtofferschap gebruikt wordt om het verhaal te kunnen vertellen. Niet over het heden, maar ook over de toekomst. Van zie hoe wij geleden hebben en het recht hebben wij om in de toekomst een eigen staat te mogen hebben. Nogmaals, het is ook heel erg gelinkt aan die politieke partijen en hun verhaal. Dus veelal zie je in die musea dat zij hun eigen verhaal en hun eigen verzetsdaden erg uitlichten en centraal stellen. Juist. En dus daarmee wordt dus het verhaal van pijn en van lijden heel erg gepolitiseerd. Waardoor dus inderdaad geen ruimte meer bestaat voor de mensen om hun eigen verhaal te vertellen. Ja, precies. Dus het gaat, nou ja, in die musea, het zijn dus, dan is het presenteren, ja, de politici zich een beetje als de verzetshelden, die zich toen hebben verzet. En die dus nog altijd de leiders dienen te zijn van Koerdistan. Maar, in het nu en in de toekomst. Ja, in het nu en in de toekomst. Maar je zegt al, ja, daardoor ontbreekt een verhaal van over het slachtofferschap, over wat de mensen zelf hebben meegemaakt, de persoonlijke verhalen. Ja. Dat ontbreekt in het algemeen. Uh-huh. Maar er is één museum wat jij hebt gevonden, wat je hebt bezocht eerder dit jaar, waar jij ons heel graag over wilde vertellen, waar dat wel verteld wordt, dat verhaal. Dat klopt. Ik zou zeggen, het is één van de musea. Ik ben in afgelopen april ben ik met mijn researchgroep uit Heidelberg University ben ik naar Koerdistan afgereisd. Daar bezochten wij een museum in Barzan-regio in het noorden van Koerdistan. Koerdistan-Irak. For the Monument of Genocide at Barzanis heet het. Om te kijken naar hoe zij hun verhaal representeren en een plek geven. Op het moment zelf was de museumdirecteur Rebwa Ramazan Barzani niet aanwezig. Maar hij nodigde ons uit bij hem thuis. Waar we dus ook zijn familie konden ontmoeten en zijn privémuseum konden bezoeken. En Precies, dat is het grappige. Ja, dus het gaat niet over eigenlijk het museum waar hij officieel de museumdirecteur van is. Ja. Maar het gaat over het privémuseum wat hij bij hem thuis heeft. Ja. En waar gaat dat over, dat museum? Zijn museum waar hij directeur van is, gaat over veel, veel algemener, gaat over Barzan-genocide. Dus Anfal-genocide, Koerdische genocide. Zijn eigen museum staat centraal zijn vader. Een vader die hij eigenlijk nooit gekend heeft. In de tijd dat hij nog 4 was, is zijn vader meegenomen samen met alle andere mannen uit zijn dorp. Wanneer was dat? In de jaren 80? Jaren 70 moet dat ergens zijn geweest. Ja. 74, 75. Daar is hij. Hij heeft hem eigenlijk dus nooit ontmoet. En wat hij heeft geprobeerd in dit museum is aan de hand van objecten proberen te reconstrueren wie zijn vader was. Wie zijn vader is geweest. Dus wat je daar tentoongesteld ziet, zijn objecten van de vader, persoonlijke objecten, zijn schooldiploma's, muziek waar hij naar luisterde, notitieboekjes, maar ook hele kleine objecten, zoals zijn kleren, dingen die hij zelf maakte. Dus dit museum is echt zijn privémuseum. Een museum waar hij dichter bij zijn prader probeert te komen en hem te begrijpen en hem te kennen. Ja, en nou ja, het is een museumdirecteur, dus hij zal er ongetwijfeld ook over na hebben gedacht van hoe presenteer je dat soort objecten nou om dat verhaal te vertellen? Mm-hmm. Hoe heeft hij dat gedaan? Nee, dat is inderdaad heel interessant. Want als museumdirecteur is hij zich ook heel erg bewust van het feit dat hij een verhaal aan het vertellen is. Dus hij probeert het ook in een historische context te plaatsen. Hij geeft uitleg bij alle objecten die je ziet. Hij geeft uitleg bij wat de genocide was en hoeveel mensen daarbij zijn omgekomen. Maar hij geeft ook uitleg bij die objecten die daar centraal staan. Wat ik net vertelde van een notitieboekje. Daar schrijft hij bijvoorbeeld bij van daar heeft hij dan mij geschreven. Ik wou dat je mij nog een zin had opgedragen. En dat is dan direct spreekt hij daar zijn eigen vader aan. Maar hij heeft ook historische documenten. Een zo'n historisch document is bijvoorbeeld het stembiljet van zijn moeder. Op de dag dat zijn vader werd meegenomen, Heeft zijn moeder verplicht moeten stemmen nog een keer op Saddam Hussein. En dat maakt het dus ook zo tragisch. De persoon die dus uiteindelijk verantwoordelijk was voor het feit dat zijn vader vermist raakte en hem nooit gezien heeft, moest worden gestemd. Dus zijn moeder moest stemmen op de man die eigenlijk verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader. Ja, en dus al dat soort objecten. Maar het is interessant, want je zegt dus eigenlijk in die bordjes bij die objecten en de verhalen die erbij vertelt, hij adresseert ook die vader zelf eigenlijk. Uh-huh. Dus het is een vrij poëtische tentoonstelling, zou je kunnen zeggen. En je vertelde mij eerder ook dat het best gevaarlijk was voor de moeder van de museumdirecteur. Die moeder van de museumdirecteur, om die objecten te bewaren van haar man. Mm-hmm. Waarom was dat gevaarlijk? In tijden van Saddam Hussein was sowieso het bewaren en archiveren was een daad van verzet. Het kon dus ook als bewijsmateriaal tegen je gebruikt worden. Dus mensen probeerden ook af te komen van hun officiële documenten. En heel specifiek was het voor deze groep ook het bewijs van hun bestaan. Dus dat moest worden uitgewist, dat moest worden vernietigd. Dat heeft die moeder gedaan. In de zin dat ze in die periode ook zich daarvan bewust was. Ze heeft het begraven, de documenten begraven. En pas vele jaren later, toen hij oud genoeg was om te vragen wie de vader was, heeft ze het opgegraven en het aan hem geschonken en gezegd: dit is je vader. En daarbij, en dat maakt het ook zo bijzonder, was dat de moeder zelf niet kon lezen en kon schrijven. Dus wist hoe belangrijk die documenten waren. En ze wist dat ook de zoon en de andere kinderen het later zouden nodig hebben om hun vader te begrijpen en de vader te kennen. Ja. Het ging voornamelijk om een bestaan. En een bestaan die erkend kon worden door middel van die documenten. En die documenten die wij nu als bezoeker te zien krijgen. Precies. En wat maakte in die tentoonstelling of in dat museum het meeste indruk op jou? Eigenlijk alles. Ik vond het vooral ontroerend hoe hij bij alles uitleg gaf. Maar wat ik het meest ontroerend vond, was een brief van zijn vader. Die hij als in zijn tienerjaren aan een radioprogramma heeft gezonden. Een radioprogramma in Bagdad, waarin hij een Koerdisch liedje aanvraagt. Die brief heeft hij dus bewaard en daar heeft hij tentoongesteld. Die ziet dus heel duidelijk een soort van kinderhandschrift van de vader die bevroren is in de tijd. Maar wat mij nog verder ontroerde was dat hij dus dat nummer, dus Reboar zelf, dat nummer aan ons liet horen. En ook daarbij vertelde dat hij daar iedere dag naar luistert. Dat samen met zijn museum dit nummer ook om nog dichter bij zijn vader brengt. En ik vond dat niet alleen heel tragisch om te zien, maar ik zag ook daarin heel erg zijn kracht. De kracht van deze persoon te zien dat hij weet hoe belangrijk het is om zijn geschiedenis op te tekenen. Niet alleen voor zijn eigen kinderen, maar ook voor zijn volk en voor zijn gemeenschap. En dat emotioneerde mij. Dat raakte mij enorm. Ja, en muziek is natuurlijk, het is een iets heel persoonlijks. Het zegt iets over waar die vader van hield. En door zelf naar diezelfde muziek te luisteren, komt hij heel dichtbij waar zijn vader ook van hield. Precies. Ja, en het is dus continu maar dichter bij hem proberen te komen, maar de onmogelijkheid voor hem ook, hem te kennen. En dat die combinatie van proberen en uiteindelijk toch niet helemaal erin slagen en toch weten dat het belangrijk is om het vast te leggen. Dat vond ik heel krachtig en dat vond ik heel mooi. Ja. Tot slot aan jou nog de vraag: als onze luisteraars naar dit museum willen, kan dat gewoon? Hoe zouden zij hierheen kunnen? Oh, zeker weten. Koerdistan, Irak is veilig. Je kan rechtstreeks vliegen naar Erbil. Je hebt geen visum nodig. Als je daar iemand bent, moet je een taxichauffeur vragen je te brengen naar het monument of the genocide at Barzani's. Dat is ongeveer 2 uur van Erbil vandaan. Vanuit daar moet je dan vragen naar de museumdirecteur. Als hij zelf daar is, neemt hij mee naar zijn museum. Maar anders kan je dus de taxichauffeur vragen je daar naartoe mee te nemen. En ook dat ligt ongeveer een half 30 minuten van monument vandaan. Prachtig. Ja, en op onze site is hier ook nog wat meer informatie over te vinden voor wie belangstelling heeft. Heel veel dank, Bares Magriet. Ja. Dank je. Het spoor terug. Op 22 en 23 februari 1941 vond in Amsterdam razzia's plaats, waarbij bijna 400 Joodse mannen werden opgepakt. De razzia's schokten Amsterdam en ze vormden de directe aanleiding voor de februaristaking, een moedig protest tegen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Maar wie waren de bijna 400 mannen die bij de razzia's zijn opgepakt en waarvan uiteindelijk slechts 2 de nazi-terreur overleefden? Historica Wally de Lang die begon een intensieve speurtocht en heeft de levens van bijna al deze mannen en hun familie kunnen reconstrueren in een boek en later ook in een tentoonstelling. Tot haar verrassing melden zich daarna talloze nabestaanden met nog meer materiaal, foto's, brieven en verhalen. En aan de hand van deze geschiedenissen en ander uniek bronnenmateriaal maakte Sandra Rottenberg de documentaire Nagekomen Verhalen. Het enige wat ik wist was dat hij opgepakt was, maar waarom en waarom zoveel eerder dan de rest van de familie, geen idee. Ja, hij was van meneer hoor, maar krullen, ja, ik ook altijd. Ik heb 2 verhalen gehoord. Ja, of hij ging koffie drinken wekelijks, of hij had wat geld geleend, heb ik ook weer later gehoord, ja. Die was niet bang, dat zat in de familie. Het is best lastig om je voor te stellen dat een gebeurtenis van 80 jaar geleden nog veel emoties op kan roepen. Maar dit is zo'n gebeurtenis. Het was in het weekend van 22 en 23 februari 1941. Toen werden zo'n 400 jonge mannen met bruut geweld opgepakt in de Amsterdamse Jodenbuurt. Van deze razzia's hebben veel mensen wel eens gehoord. Ze vormden de aanleiding voor de februaristaking. Een groot en moedig protest tegen de vervolging van de Joodse bevolking door de Duitse bezetters. Historica Wally de Lang vroeg zich af, wie waren die mannen die toen zijn opgepakt en waarvan slechts een handvol de nazi-terreur overleefde? Dankzij haar intensieve speurtocht heeft zij de levens van bijna al deze mannen en hun familie kunnen reconstrueren. Maar ze heeft ook ontdekt wat een gruwelijk einde hen wachtte. Ze schreef er een boek over en stelde een tentoonstelling samen. Het is vrij hoog, ik schat zo'n meter of 8, 9. De tentoonstelling in de monumentale hal van Stadsarchief Amsterdam kon in 2021 helaas maar een paar weken open voor het publiek in verband met de heersende coronapandemie. Na het verschijnen van het boek bleken er nog veel meer verhalen te bestaan over de weggevoerde mannen. Er melden zich talloze nabestaanden met nieuwe foto's, documenten en brieven. In de paar weken dat de tentoonstelling in 2021 voor kleine groepen bezoekers toegankelijk was, hebben Wally en ik de kinderen, kleinkinderen, neven en nichten van de opgepakte mannen in Stadsarchief Amsterdam ontvangen om hun persoonlijke verhalen op te nemen. In deze audiodocumentaire laten we een deel van deze geschiedenissen horen. Mijn naam is Sandra Rottenberg. Luister naar Nagekomen Verhalen. Een prachtig hommage, zou ik bijna zeggen, aan alle overledenen. Ja, hebben ze verdiend. Ja? Ja. Het is zaterdag 22 februari 1941. Het is een koude dag. De gemiddelde temperatuur ligt een halve graad boven nul en de zon is die dag nauwelijks te zien. In het Stedelijk Museum opent de tentoonstelling van amateurschilders en even verderop viert de Nederlandse Kappersbond haar 50-jarig bestaan. In de openluchtschool aan de Cleostraat houden de leerlingen een tentoonstelling van bollen die zij zelf in bakjes hebben opgekweekt. In de bioscopen Cineac, in de Regulier Spreestraat en op het Damrak worden tekenfilms en een geestige komedie 20 minuten lachen gedraaid. In het gebruikelijke Duits-vriendelijke nieuws dat aan de film voorafgaat worden ook fragmenten vertoond van de begrafenis van WA-man Koot. In café Nikkelsbergen, op de hoek van het Waterlooplein, vergadert het bestuur van voetbalclub AED alle één doel, in de volksmond genoemd Adenooi, een doelpunt. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden... Nederland is sinds 9 maanden bezet door Hitler-Duitsland. Wally de Lang vertelt. En na de eerste schrik en het wennen aan de beperkingen die de Duitsers hadden ingevoerd, leek het alsof het leven zijn gewone gang hernam, maar dat was echt schijn. De NSB'ers en de WA, die zoeken steeds ruzie en maken stampij in de buurt rond het Waterlooplein. Daar woonden heel veel Joden en die werkten daar ook. En Joodse jonge mannen formeren knokploegen om hun buurt te verdedigen en de aanvallers met gelijke munt terug te betalen. Gedurende zo de herfst en de winter van 40-41 waren er steeds meer anti-Joodse maatregelen. En NSB'ers en de weerbaarheidsafdeling van de NSB'ers... die mochten in uniform hier door de straten marcheren en die konden dan ook Joodse winkeliers lastigvallen. Jair Stranders is voorzitter van het comité februaristaking 1941. Ik ontmoet hem op het Jonas Daniel Meijerplein en we leunen tegen de sokkel van het standbeeld van de dokwerker. Toen hebben Joodse jonge mannen hier uit de buurt en uit Amsterdam en ook een aantal van de Joodse boksschool op Kattenburg, volgens mij Maccabi, die hebben toen knokploegjes georganiseerd om de Joodse winkeliers weer te beschermen. Dus je had meer en meer opstootjes zo in die winter hier in deze buurt. En toen op 11 februari 1941 was hier een grote knokpartij. Toen kwamen er WA'ers uit het centrum van de stad hier naartoe marcheren. En toen is hier een hele grote knokpartij geweest. En toen is een NSB'er is hier zwaargewond achtergebleven. En is een paar dagen daarna, op 14 februari, is die overleden aan zijn verwondingen. De Duitsers zijn woedend over die dood van de NSB'er Koot. En hun reactie laat dan ook niet lang op zich wachten. De wijk wordt enkele dagen hermetisch afgesloten met prikkeldraad. En ook kwam het bevel tot de oprichting van de Joodse Raad voor Amsterdam. De Joodse Raad wordt met onmiddellijke ingang verantwoordelijk gesteld voor het handhaven van de orde en rust. En de Joodse Raad moest er ook voor zorgen dat alle Joden hun vuurwapens of andere slag- en steekwapens inleveren. En toen was er nog een incident in de pijp bij ijszaak Coco, waar ook de Joodse ijszaak zich verdedigde tegen de groene politie die daar binnenkwam. En dat was de aanleiding voor de grote bekende razzia's, de eerste razzia's in Nederland, hier op dit plein, waar bijna 400 Joodse jonge mannen werden opgepakt. De onrust in Amsterdam die houden aan. En in Berlijn wordt dan op het hoogste niveau besloten dat er zware represailles moeten volgen. 400 Amsterdamse Joodse mannen moeten worden opgepakt en die zouden naar concentratiekampen worden gestuurd. En het is een actie die wel via enkele aanplakbiljetten in Amsterdam wordt aangekondigd. Maar de vraag is, wie heeft dat gelezen en wie heeft dat serieus genomen? En eigenlijk kan je wel zeggen dat de Joodse Amsterdammers volkomen onvoorbereid waren toen op die zaterdag 22 februari een overmacht aan bewapende Duitse agenten hun buurt binnendrong. Het was op een zaterdagmiddag, Sabbat, omstreeks 16 uur, toen plotseling een gedeelte van de Jodenhoek door Duitse militairen, Grüne Polizei, werd afgezet. Uit het politierapport van brigadier Hadegroot van bureau Jonas Daniel Meijerplein. Als wachtcommandant kreeg ik de opdracht om posten te plaatsen op Rapenburgerstraat, Rapenburgerplein, Valkenburgerstraat, Rapenburgerwal en Nieuwe Uilenburgerstraat, Rapenburgwal, met opdracht om alle mensen die naar de binnenstad wilden gaan door te laten. Doch niemand door te laten die vanuit de binnenstad kwam. De met grachten omgeven buurt was hermetisch afgesloten. Niemand kon er meer in of uit. We ontmoeten broer en zus Maarten en Rut Visser in juni 2021 bij de tentoonstelling in Stadsarchief Amsterdam. Nehemias de Rooij was onze oud-oom. Dus hij was de broer van onze grootmoeder Sarah de Rooij. Maar hij werd niet Nehemias genoemd in de familie. Iedereen noemde hem oom Nathan. Het waren hele geëmancipeerde Joden. Ze gingen alleen nog maar op feestdagen volgens mij naar de shul, als ze al gingen. En hij was oorspronkelijk, had hij zich laten opleiden als bondwerker. Dat was een soort van nieuw beroep in de familie. Een beter beroep ook, was middenstanders. Maar de markt stortte in de 30 jaren. Toen is hij in de handel gegaan, de fruithandel. En dat deed zijn vader ook al en zijn oom deed het ook. Dus hij zat in de bananen. Oom Nathan die zat in het bestuur van het voetbalclub AED. En zij vergaderde zaterdag in café Nikkelsberg. Bij het Waterlooplein. Ja, en dat is zijn dood geworden, die vergadering. Want hij liep naar buiten over het Waterlooplein. En toen kwamen de Duitsers eraan. En begon daar de grote razzia op 22 februari 1941. Hij was echt een familieman. Jaap Philips was getrouwd met Bep van der Haas. Een niet-Joodse vrouw, zoals er veel zogenaamde gemengde huwelijken bestonden. Ze woonde in de Eerste Oosterparkstraat. Haar hele familie woonde daar bij elkaar. De familie van Jaap woonde in de Jodenbuurt. Zoon Nico en diens zoon Dick vertellen wat zij weten over het oppakken van Jaap Philips. Ja, één foto heb ik eigenlijk. Maar vroeger ja. Maar één portretfoto waar hij. Ja, waar hij echt. Waar hij echt ook goed scherp op staat. Ja, met zo'n hoed. Een beetje schuine hoed. Wat ze vroeger veel droegen, denk ik. Ik heb twee verhalen gehoord. Ja, of hij ging koffie drinken wekelijks. Of hij had wat geld geleend, heb ik ook weer later gehoord. Ja. Hij ging van de Oosterpijs naar de Jodenbreestraat eigenlijk. Daar zag ik zijn loopje. En toevallig kwam hij daar terecht. Mijn oma was zwanger toen, 4 maanden. En het was natuurlijk overleven in die periode. Dus als we het mijn oma daarna vroegen, dan wilden ze daar wel en niet over praten. Hè. Dus was ook niemand meer die jou iets kon vertellen over Jaap of Jacob. Als er niemand meer is, kan ook de familiegeschiedenis niet worden doorverteld. Rosette Groen overleefde als peuter de oorlog. Rosette en haar grootvader Barend Kronenberg waren als enige overgebleven van de familie. Er waren twee jongens Groen, Simon en Jacob. En dat waren de twee jongste zonen in het gezin van Jozef Groen en Rosette Theeboom. En Jacob werkte als stoffeerder in de meubelzaak van zijn vader in de Nieuwe Hoogstraat. En hij was vrijgezel. Simon was coupeur, maar die ging later in dezelfde zaak werken, in de meubelhandel. Simon was net getrouwd met de 19-jarige Vogelina Kronenberg. En zij was de dochter van Barend Kronenberg, de directeur van het Tip Top Theater in de Jodenbreestraat. Vogelina was over haar oren verliefd op Simon. Maar dat geluk was echt, echt van korte duur. Want 3 weken na hun trouwen werd Simon opgepakt tijdens de razzia. En een dag eerder was dat ook met zijn broer Jacob gebeurd. Hij was ook al gegrepen door de nazi's. Vogelina was zwanger. Dochtertje Rosette werd in augustus 1941 geboren. We spreken Rosette 80 jaar later bij de tentoonstelling in het Stadsarchief. Een hele brede man, hè? Jij zei ook dat hij een turner was. Turner? Ja. Hij was kampioen, hè? Kampioenturner van Amsterdam. Ja, hij was wel een meneer, hoor. Maar krullen, ja, ik ook altijd. Nu minder, maar... Je kunt uit een kind uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een kind. En dat is, blijft zo. Nelly Rittig-Overste heeft een schat aan brieven en foto's. Ze was nog een kleutertje toen haar vader Max Overste werd opgepakt. Net als zijn broer Harry. Max was de oudste. En hij stond op de markt met ongeregelde handel. En hij was heel geïnteresseerd in boksen, worstelen, krachtsporten. Dus... Hij was een beetje een gedrongen man waarschijnlijk. En het was hem aan te zien dat hij die sport deed. Broer Harry, of Hartog, was 5 jaar jonger. En die wilde graag komiek worden. Hij had ook een speciaal pagekapsel dat deed denken aan de Amerikaanse komiek Jackie Coogan. En hij wilde dolgraag het entertainmentvak in. Hij wilde gewoon aan het toneel, zeg maar. Het emotioneert Nelly om het verleden terug te halen. Mijn moeder was niet Joods, dus. En ze is wel Joods geworden met de trouwen. Maar ze was dus gemengd gehuwd. Dus in feite had mijn vader niet weggehoeven. Maar hij zat in het verzet, want die razzia's waren er. En mijn moeder zei nog, ga de straat niet op. Daar heb ik ook brieven van. Je had de straat niet op moeten gaan. Maar ja, hij kwam voor de, al zijn vrienden op. Hij dus was, is hij was bokser. Gevlucht. Hij was bokser, ja. Hij zat in de knokploeg. Ja, en hij zat in de knokploeg. Ook Bob Gerzoen durfde eindelijk een blik te werpen in een doos met brieven van zijn oom Bram Polak. Het enige wat ik wist was dat hij opgepakt was. Maar waarom en waarom zoveel eerder dan de rest van de familie, geen idee. Totdat ik gewezen werd op het boek van Wally. En de geschiedenis in feite, alle puzzeltjes, de stukjes van de puzzel in elkaar kwamen. Het klinkt een beetje gek, maar ze worden ook door het hele verhaal eromheen is Bram voor mij eigenlijk pas gaan leven. Ik had al 25 jaar in een doos zitten een aantal documenten van mijn moeder en vader. Zij zijn in de oorlog naar Zwitserland gevlucht. En er zaten ook een aantal brieven bij van Bram. Maar dat gaf wel een ander beeld. Van wat mijn moeder gaf, van nou ja, die ontbad zo'n beetje de broers. Het enige wat ik eigenlijk weet is dat, dat de broers van mijn moeder beter dansten dan mijn vader. En dat het hele leuke jongens waren. Dat beeld overigens werd wel weer wat genuanceerd door ook brieven die ik vond van de vader van Bram en van Max, de andere broer. Die bepaald niet een mooi beeld schetste van deze jonge jongens. Ze waren nogal opstandig en kennelijk ook heel lastig in huis te houden. Wat was er met deze jongen aan de hand, met Abram? Met deze Bram? Nou, uit de brieven van de vader kreeg ik de indruk dat hij dat thuis niet te houden was. Onbeleefd, vooral tegen zijn moeder. Zijn moeder die werd helemaal gek, hè, geloof ik. Ja. Die kon het absoluut niet aan. Het was zelfs zo, hij studeerde niet, hij had een grote mond. Hij kwam te laat thuis, hij luisterde gewoon helemaal niet. Van school kwamen ook klachten. Ze hebben hem op een gegeven moment meerdere keren uit huis geplaatst. Niet zo lang geleden is er in het archief van Beeld en Geluid een filmpje opgedoken waar ook de familie Polakki figureert. En dat is ongelooflijk aandoenlijk om te zien. De hele familie daar gezellig oudejaarsavond vierend. Weliswaar geen geluid. Veel musiceren. Bram speelde piano. Viool. Ja, viool. En als het de jongen achter de piano is, dan zie je een hele vrolijke jongen. Die echt heel aanwezig en heel bewegelijk. Maar een hele vrolijke familie. Ja. Hij is opgepakt voor de razzia, een paar dagen voor de razzia. Ik weet geloof ik niet precies waarom, maar hij is vastgezet in het huis van bewaring in Amsterdam. En heeft van daaruit twee briefkaarten naar huis geschreven. Die eigenlijk heel optimistisch waren. Ze gingen er vooral over, kun je wat verschoning brengen? Vergeet niet mijn laarzen, ook het tandpasta en gewoon hele simpele dingen. Papa, gefeliciteerd met je verjaardag. Wat jammer dat we het niet kunnen vieren. Het komt helemaal goed. Vrijdag mag ik naar huis. Nou, vrijdag dat was 21 februari. Hij dacht dat hij heel binnenkort naar huis zou kunnen gaan. De dag daarna waren de razzia's, zaterdag en zondag. En hij is dus doorgevoerd naar Buchenwald en later naar Mauthausen. Eddy de Wind, geboren in 1916, overleefde de oorlog. Hij was als student geneeskunde net begonnen aan de opleiding tot psychiater toen hij op 22 februari 1941 op de fiets in de buurt van het Waterloopplein werd aangehouden. In 1981 schreef hij over zijn belevenissen een artikel in NRC Handelsblad. Zijn zoon Melger de Wind leest voor. Ik was naar de stad gegaan om mijn fiets te halen bij een reparateur. Ergens in de Jodenbuurt werd ik aangehouden door een Duitse soldaat. Bist du Jude? Waarom heb ik ja geantwoord? Als ik had geantwoord mens, du bist verrückt. Ich ein Jude? Dan had ik voor dat moment mijn leven gered. Nu had ik het haast zeker verspild. De Duitser bracht me naar een plein waarin een carré honderden jonge mannen op een hurken zaten. Er werd wel geschopt of een stoot gegeven met een geweerkolf. Maar dat was, althans wat mij betreft, niet zo erg als de pijnlijke stijfheid in mijn enkels en mijn knieën. De angst om te rollen door zo'n trap. Want dat betekende nog heel wat meer trappen krijgen. En vooral de angst als ik nou opeens heel erg een plas moet. Tjerk van der Veen was in 1984 student aan de Filmacademie. Hij benaderde Wally de Long, want hij maakte destijds als studieopdracht een zogenaamde Bandia-presentatie, waarvoor hij getuigen van de razzia's interviewde. Hij kon niet alle namen van de geïnterviewden terugvinden, en ook wij hebben ze niet kunnen achterhalen. Maar van deze getuige is wel de naam bekend. De heer P. Slort uit Amsterdam. En gekomen op het Jonas Daniel Meijerplein zag ik een hele rij mensen, mannen, staan met hun handen omhoog en met de benen enigszins doorgehurkt. En waarbij wij dus gezien hebben dat die mensen die dus met hun handen omhoog moesten staan en doorgehurkt, dat die dus zodra ze tekenen van vermoeidheid toonden, geschopt en geslagen werden. En geslagen met de kolven van het geweer. Wat gebeurde er met die mannen daarna? De opgepakte mannen werden in open vrachtauto's geladen en naar Schorl gebracht. En daar was een voormalig legerkamp in de duinen. Het is zondag 23 februari. Het weer lijkt erg op dat van zaterdag. Het is koud en de temperatuur ligt rond het vriespunt. De voetbalwedstrijd Zeeburgia-AFC eindigt in gelijkspel. In het Leidse Pleintheater wordt een heftige strijd gestreden om de koep van de Nederlandse Tafeltennisbond. In de matinee-show van het Leidse Pleintheater treedt Fientje de Lamar op in de succesvolle cabaretrevue. Hallo, Fientje! In de grote zaal van restaurant Doris aan het Spui eten de gasten van het verrassende à la carte menu. In de stad Schouwburg wordt voor de 23e keer het toneelstuk Peer Gynt van Henrik Ibsen opgevoerd. De mannen van de Nederlandse Wandelsportbond houden een vergadering ter voorbereiding van de Vierdaagse. De Duits-Joodse vluchteling Arnold Huibloed gaat met zijn vader naar een voorstelling van Circus Strasburger in Carré. Het was zeldzaam goed. Hij noteert verder nog in zijn dagboek. De Jodenbuurt was vandaag weer afgezet. Er zijn ongeveer 50 arrestaties verricht, omdat er nog steeds geen wapens zijn ingeleverd. Als Jood leef je nu toch wel een beetje onrustig hier. Ik ben nog een beetje jong, al ben ik een grensgeval. Maar ik zie er met mijn knikkerbokkers aan niet uit als 18. Op die zondag kwam de bewapende groene politie terug naar de Joodse buurt. Ze hadden nog niet genoeg arrestanten. En de opdracht was immers 400 mannen. De wijk werd weer afgesloten en die politie overviel de drukke markt die elke zondag werd gehouden in de Nieuwe Uilenburgerstraat en in de omliggende straten. En ook op die zondag kon je over de hoofden lopen. Het was inderdaad zo druk op die markt. En dat betekent dat heel veel mensen, Jood en niet-Jood, die razzia van dichtbij hebben meegemaakt. Nou, de straten waren heel makkelijk af te sluiten. En de mannen die via de Batteviersstraat en de Oude Schans probeerden weg te komen, konden geen kant uit. En ook deze zondagsrazzia ging eigenlijk net als de dag ervoor gepaard met heel veel geweld. Een overmaat aan geweld. En die dag hebben ze ongeveer 120 mannen opgepakt. Nelly Overste over haar vader Max. Hij is het dak opgevlucht in de Nieuwe Batteviersstraat nog. En na de verhalen heb hij daar een mof dak afgeschoten. Dus dat het van de omstanders allemaal gehoord. En toen is hij meteen geboeid weggevoerd om naar Boudhuizen te gaan. Ja. Er zijn in totaal 21 foto's bekend van de razzia's. Dat is te danken aan de oplettende en weldenkende Barend Dame die werkte bij de firma Capi Lux in de Roelof Hartstraat in Amsterdam. Zijn broer vertelde in 1984 aan Tjerk van der Veen hoe dat is gegaan. Het was een Duitse militair die de fotorolletjes die opgenomen waren bracht bij Capi Lux, waar ze werden ontwikkeld onder leiding van een Duits onderofficier. Mijn broer Barend werkte daar en die vertelde mij op een gegeven ogenblik dat hij foto's had moeten ontwikkelen van de razzia's onder de Joodse mensen. En die foto's die waren van het Jonas Daniel Meijerplein. Ik heb hem toen gevraagd of hij deze foto's niet achterover kon drukken. Maar hij zegt, het is zo ontzettend moeilijk, maar het is hem toch gelukt. Dankzij die foto's kunnen we ons een voorstelling maken hoe beestachtig het eraan toe ging. Tjerk van der Veen, vond nog een andere getuige, waarvan we helaas de naam niet weten, die als voorbijganger machteloos toe moest kijken. Als je dat dan ook ziet gebeuren, dan sta je daar zo. Ja, je bent nergens. Je kunt niets doen. Je kunt totaal niets doen. Dat gevoel van machteloosheid inspireert anderen om iets groots te doen. Een grote staking uitroepen. Jair Stranders van het comité februaristaking 1941. Dat hebben heel veel Amsterdammers gezien. Dat was in een weekend. En toen dachten die Amsterdammers, hier moeten we iets tegen doen. En dat viel samen met de arbeiders die al bezig waren met stakingen. En die waren natuurlijk ook heel solidair met hun Joodse medeburgers. En dat waren allemaal mensen die hier op de markt werkten of hier in de buurt. En toen is er dus een staking georganiseerd. En die staking die kon eigenlijk pas echt werken als bijvoorbeeld openbaar vervoer plat lag. De tram die door heel de stad rijdt. Dus het gemeentevervoerbedrijf, dat natuurlijk niet officieel staakte. Er waren twee tramremises, de Lekstraat en de Havenstraat, nog steeds. En daar moesten dus mensen van de CPN en zo zorgen dat daar de trams niet uitreden. Want dan konden mensen niet naar hun werk. Want die stonden dan op tramhaltes door de stad te wachten om naar hun werk te gaan. En toen is er massaal gestaakt. En die staking is er vervolgens ook op 25 en 26 februari heel hard neergeslagen. En toen in die weken daarna zijn echt zo mensen die staking georganiseerd hadden, zijn opgepakt, gemarteld. En in die periode daarna, de maanden daarna, ook allemaal ter dood veroordeeld. Dus dat was echt een moment ook dat de sfeer kantelde in de stad. Opeens was duidelijk, oh, het is de nazi's echt menens. En toen moest ook het verzet echt ondergrond. Ook de mannen die op zondag werden opgepakt, werden in open vrachtauto's naar Schorel vervoerd. Het weer wordt er niet beter op. Het wordt kouder en de temperatuur daalt zelfs tot onder nul. De zon laat zich nauwelijks zien en de regen maakt de kou voor het gevoel nog erger. De mannen die van de straat zijn geplukt of die uit huis zijn gehaald, waren hier natuurlijk niet op gekleed. Eddie de Wind beschrijft hoe het eraan toe gaat in kamp Schorel. Na een paar dagen vernemen ze dat er uit solidariteit met hen een staking was uitgebroken in Amsterdam. Echt geslagen werd er pas in Schorel. In het kleine barakkenkamp. We moesten uit de vrachtwagen gebukt rollen naar de deur van een barak met aan weerszijden een rij groene politisten. Maar toen was ik al niet meer achterloos. Ik had mijn innerlijke verdedigingstrucjes al gemobiliseerd. Wist hard te hollen en zong in mezelf een liedje. Alsmaar hetzelfde. Die vorm van autohypnose had ik mezelf al aangeleerd in mijn korte psychiatrische opleiding. En ik had het alles met succes uitgeprobeerd bij de tandarts. Zo voelde ik weinig van de geweerkolven. Ik kreeg alleen een gevoel van triomf. Of kwam dat triomfgevoel ook pas na jaren, toen ik wist dat ik Hitler had overleefd? Aan één gevoel twijfel ik beslist niet. Na een paar dagen bereikte ons een gerucht over de februaristaking, die een paar dagen na de arrestaties op het Jonas Daniel Meijerplein was uitgebroken. Het gaf ons een opgetogen gevoel. De Hollanders waren solidair met ons. We waren één met hen. Nou, de Duitsers waren als de dood voor een besmetting met TBC. En ze keurden dus alle mannen, medische keuring. En Eddie de Wind, een jonge arts, wist te simuleren dat hij ziek was. En tot zijn verbijstering werd hij daarop vrijgelaten samen met nog 12 andere Joodse mannen. De volgende dag werd ik met 12 anderen, één voor één, vrijgelaten. Bij de poort riep de soldaat, laufen und nicht umgucken. Dit is een van de angstigste momenten uit mijn leven geweest. Ik wist te goed dat dit kon betekenen een schot in de rug te krijgen. Auf der Flucht erschossen. Ik ben niet doodgeschoten. Ik was, zogenaamd, te ziek om dood te gaan. Wat gebeurde er ondertussen met de mannen die in Schorel achterbleven? Nelly Rettig-Overste, dochter van de bij de razzia opgepakte Max Overste, bezit een prachtig wit met parels bestikt handtasje. Daarin zitten de brieven en foto's die haar moeder haar hele leven had bewaard. Er kwam ook een roze vodje papier tevoorschijn. Het is gescheurd uit een, lijkt het, uit een, ja, een programma, misschien wel van de Tiptop. Van de Tiptop, want daar trad mijn oom op. Ja, daar trad Harry op. De lachvitamine, dat is natuurlijk extra zuur in dit geval. Want ja. Wat staat er achter op dit briefje? Misschien moet ik eerst het verhaal vertellen dat het briefje bij jou terecht is gekomen, of bij jouw moeder, is heel bijzonder. Nou was er in dat kamp Schorel was een hulpkok en die had gehoord dat de mannen weg zouden gaan. Toen heeft hij gezegd, Hoe? Dat weten we niet. Nee. Jongens, weet je wat? Als het je lukt, schrijf iets op een papiertje. Als jullie daar lopen met z'n allen in een optocht naar het station, dan roep ik op een gegeven moment: jongens, brief op de grond gooien. Gooi maar neer. Ik besefte dat er geen andere manier was de briefjes te pakken te krijgen. Verder schreeuwde ik nog: de groet uit Amsterdam. En van jullie thuis. Probeer te vluchten. Ik kreeg een dreun met een geweerkolf. Met bruut geweld werden de omstanders uiteengedreven. De jongens werden in de achterste wagons van de trein geschopt. Andere passagiers werden van hen gescheiden. Op het perron en bij de controle scharrelde ik 11 briefjes bij elkaar. Op 2 na zijn deze bij de ouders bezorgd. Bij 2 adressen gaf men geen gehoor. Natuurlijk was het een kwestie van blij maken met een dode mus. Maar dat besefte men toen nog niet. Wat ik weet is dat die hulpkok ongeveer 12, 15 briefjes thuis heeft bezorgd. Maar ik geloofde het niet totdat ik dit briefje bij jou in het bekende tasje zag. En gewoon inderdaad een fotje papier. En er staat op, in een heel, met potlood geschreven en heel snel ook: alles goed, Max en Harry. Jeanne, houd je taai, zoen de kinderen, Max. Nou, de treinreis duurde ongeveer 24 uur. En toen kwamen ze aan in concentratiekamp Buchenwald. En dat ligt in de provincie Weimar in Duitsland. Nou, het regime daar was verschrikkelijk. Ze moesten alles inleveren. Daarvoor moesten ze ook tekenen. En ze werden te werk gesteld in de steengroeven. Ze werden opgejaagd, vernederd en mishandeld. Pop Gerson vond tussen de verzameling brieven van zijn oom Bram ook een brief uit Buchenwald die de nodige vragen oproept. Hoe zit het met dat krantenabonnement? Lieve vater, moeder, Max, Leni, Claire und Ed. Ed is mijn vader. Ik hoop dat ik alle gezond sind. Met mij gaat het ook goed. Kan een van jullie mijn spullen die nog in het huis van bewaring achtergebleven zijn, zoals sleutel, penhouder enzovoort, terughalen? Ook de sleutel van mijn fiets zit daarbij. Misschien kan ik een abonnement krijgen op het Algemeen Handelsblad. Of als dat te duur is, op de Helderse Courant of Nieuws van de Dag. Ik mag de krant ontvangen, maar niet direct van het persbureau. Misschien kunnen jullie met deze brief over mijn Giro-rekening beschikken om de kosten te betalen. Misschien kan het ook een abonnement op de Haagse Post worden, maar nodig is dat niet. Vergeet niet mijn hartelijke groeten te geven aan Tilly, Herman en alle andere familie en bekenden. En ik eindig met de hartelijke groeten en kussen voor alle, Bram Polak. Hoe vergaat het die mannen in Buchenwald? Nou, binnen 3 maanden waren 47 van de kleine 400 mannen al dood. De anderen worden eind mei naar een volgend concentratiekamp gedeporteerd, Mauthausen. En ook daar was een steengroeve en weer werden de mannen afgebeuld. Het lag in de bedoeling van de SS dat niemand, maar dan ook niemand, het kamp levend zou verlaten. Ook Nathan de Roy, de oud-oom van Ruud Visser, is in Mauthausen aangekomen. En nu blijkt dat hij een aantal brieven naar huis heeft geschreven. Wat staat er tussen de regels? Wat opvalt in die brieven, vooral de eerste brieven, er staat gewoon niets in. Er staat iedere keer in: het gaat goed met me. Fijn dat het ook goed met jou gaat, mijn liefste. En voor ons doet hij iedereen de groeten. Hij vraagt naar hoe het met de kinderen gaat. Wat me wel opviel was dat de laatste brief is heel warrig. En dat is die van december. December 1942. Ja, 1941. Nee, zo lang heeft hij niet geleefd. En daar is ook een stuk uitgeknipt. En dat is dus, kijk, ze zijn allemaal gecensureerd. Er staat er ook op, had een stempel van de censor. En het eindigt met van: ik ben blij dat je van me houdt. Ik hou heel veel van jou. En verder niets meer. Dit is dus 8 dagen voor zijn dood. Nee, iets minder. Meer. 10 dagen voor zijn dood. Ja. Maar wat ik wel bijzonder vind, is dat je dan zo ver van elkaar af bent en weet van allebei dat je niet kan zeggen wat je wil zeggen. Dus al het ongezegde wat erin hangt. Ook de vrouw van Jaap Philips ontvangt nog enkele brieven. Ja. Dus ik denk dat we 8, 9 brieven hebben. En een van de brieven vertelt ook dat mijn oma dus geboorte heeft gegeven aan mijn vader. En daar heeft hij nog wel notie van genomen. Dus, Ja, daar heeft hij natuurlijk emotioneel binnen, de emotionele kaders die je mocht laten zien in zo'n brief, op gereageerd. Mijn lieve schat, ik heb je brief ontvangen waar ik natuurlijk zeer blij mee was. Schat, ik heb gelezen dat we een zoon hebben gekregen en ben zeer nieuwsgierig naar hoe hij eruit ziet. Nee, ik kan het niet. Ik vind het moeilijk. Dus die mannen gingen heel snel dood. En hoorde die familie daar dan wat van? Nou, de familie in Amsterdam die ontving op een gegeven moment het doodsbericht. En dat werd persoonlijk overhandigd door een lid van de Grüne Polizei die aanbelde en voor de deur stond. Nou, die doodsoorzaken in dat bericht waren volkomen willekeurig. En in het kamp stond namelijk een lijstje met dodelijke ziektes en de SS koos daar gewoon een willekeurige aandoening uit. Bijvoorbeeld acuut hartfalen of longontsteking. Of er stond dat mannen auf der Flucht erschossen waren. Maar meestal stierven ze aan honger en uitputting. Nou, ondanks de honger en de mishandeling en de executies gingen er naar de zin van de SS, om het grof te zeggen, gewoon te weinig mensen dood. Het kamp was overvol en ze zochten naar een manier om sneller van ze af te komen. En die oplossing die lag in het nabijgelegen kasteel Hartheim. In dat kasteel had de SS heel veel ervaring met het vermoorden van gehandicapten in de gaskamer die ze daar hadden gebouwd. En in augustus 1941 werd een groot aantal van die mannen, waaronder tenminste 150, maar ik denk 190 Joden uit Nederland, werd in geblindeerde bussen naar het kasteel overgebracht. En daar werden ze direct in de gaskamer vermoord nadat ze waren aangekomen. Dit heb jij ontdekt. Hoe kwam je erachter dat zoveel Nederlandse mannen in een korte tijd zijn vermoord? Ik kwam er op een gegeven moment achter dat heel veel mannen, bijna meer dan 150, in één week waren omgekomen. En ik vroeg me af, hoe kan dat? En wat ook opgevallen was, is dat die mannen vrijwel op alfabetische volgorde waren omgekomen. Dat behoefde toch echt een verklaring. Daarna ging ik naar zoek. Is dit onderzoek ooit klaar? Nou, als je zo diep erin duikt, dan komen er altijd weer nieuwe vragen op. En ik krijg allemaal foto's en documenten en brieven die blijven komen. En dat zijn toch allemaal nieuwe bronnen waarmee ik de slachtoffers weer tot leven kan brengen. Kijk, het zijn geen anonieme doden. Het waren burgers van deze stad. En ik wil ze een naam en een gezicht geven. De moeder van Rosette Groen was ervan overtuigd dat ze haar grote liefde, haar man Simon, terug zou vinden en meldde zich bij de autoriteiten om naar het oosten af te reizen. Voor kleine Rosette werd een onderduikadres gevonden, waar ze later werd verraden. Als peuter van 2 werd ze met het transport onbekende kinderen naar de concentratiekampen Bergen-Belsen en later naar Theresiëstad gedeporteerd. Na de bevrijding keerde ze terug naar haar onderduikouders. Van de familie had verder alleen haar grootvader de oorlog overleefd. Ze maakte later carrière in het theater als tekstschrijver en zangeres. We staan met haar in de tentoonstelling over de razzia's van 1941... bij de banier van haar vader. Ja, het is heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder dat je ineens zijn handtekening... Ik wist niet wat ik zag. Ik denk dat heeft hij raar is dat, hè? Ja. Voor het eerst. Het is eigenlijk zijn laatste levensteken. Ja, heel apart. En dit is natuurlijk ook raar. Als je nou hier zo staat en dat je dan ziet... veel kussen van Lientje en Zetti. Zetti. Nou ja, hier staat ze. Ja, nog wel, ja. U luisterde naar Nagekomen Verhalen, een documentaire van Sandra Rottenberg, met research van Wally de Lang, techniek door Berry Kamer en eindredactie van Anton de Goede. De brieffragmenten werden gelezen door Wolfgang Schreiber, Tieme Hennis en Jip Nelissen. Met dank aan de nabestaanden en alle anderen die een bijdrage leverden. En aan Stefanie van Odenhoven en collega's van Stadsarchief Amsterdam. Wally de Lang schreef ook een boek over dit onderwerp, getiteld De Razzia's van 22 en 23 februari 1941. De documentaire die u net hoorde is overigens een ingekorte versie van een documentaire uit de podcast Docs. Op onze site kunt u de oorspronkelijke versie vinden. En natuurlijk ook in de podcast van Docs zelf. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. Met Vivienne van den Assem en Erik Preukink. Een RTL Boulevard presentator en een oud-wielrenner. En daarmee